Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense aanval in de buurt van Mariupol zijn 100 Russische militairen gedood, meldt het bestuur van de stad op Telegram. Er zouden nog eens 400 militairen gewond zijn geraakt. De aanval zou zijn uitgevoerd op een voormalige medische kliniek waar Russische militairen gisteren zijn aangekomen. Bij de aanval is ook een communicatiestation vernietigd, schrijft de adviseur. De aanval is nog niet geverifieerd door andere partijen. De gestrande veerboot van Ameland naar Holwerd is teruggevaren naar Ameland. De passagiers die nog op de boot zaten worden op het eiland opgevangen. De autobrug ging gisteravond niet meer naar beneden, waardoor de auto's niet gelost konden worden. En ook de volgende boot kon daardoor niet aanmeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de herstelwerkzaamheden zeker tot 4 uur vannacht duren. 3 hoogleraren staatsrecht hebben een brandbrief gestuurd aan de Eerste Kamer. Daarin uiten ze kritiek op de nieuwe pensioenwet, waar komende avond over wordt gestemd. De Kamerleden vallen zelf ook onder het nieuwe pensioenstelsel en de hoogleraren zeggen dat volgens de grondwet een 2/3 meerderheid van de stemmen dan nodig is, in plaats van ruim de helft. Minister Schouten weet ervan, maar zegt dat het om een technische wijziging gaat waar het grondwetsartikel niet voor is bedoeld. En Nederland gaat minder samenwerken met Oeganda. Dat is vanwege de strenge anti-LHBTI-wet die de president van Oeganda gisteren heeft ondertekend. Het was in Oeganda al verboden om seks te hebben met iemand van hetzelfde geslacht. In de nieuwe wet staat op het promoten van homoseksualiteit 20 jaar cel. En mannelijke HIV-patiënten die seks hebben met andere mannen krijgen de doodstraf. Daarom stopt het kabinet in ieder geval met de programma's voor rechtshandhaving. Daar was ruim 25 miljoen euro voor gereserveerd. Het weer, deze nacht klaart het op. Het is 1 graad of 8. Komende ochtend in het noorden bewolkt en kans op wat motregen. In het zuiden schijnt de zon. Het wordt 14 tot 19 graden en woensdag is het zonniger en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is dinsdag 30 mei. Fijn dat je erbij bent. Dit is de nacht van BNN VARA. Mijn naam is Merel Wielaert. En vannacht gaan we het hebben over fast fashion. Want onze koopdrang hier in het Westen leidt tot grote misstanden elders in de wereld. Hoe kunnen we de maatschappij een stukje duurzamer maken? Daarover ga ik in gesprek met journaliste Duurzaam Consumeren, Amy Demkes. En natuurlijk laat ik je vannacht ook de beste fragmenten en reportages horen. En staat er natuurlijk weer een nachtkraker voor je klaar. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wielaert. Het is 10 jaar geleden dat de verschrikkelijke ramp in kledingfabriek Rana Plaza in Bangladesh plaatsvond, waarbij meer dan 1100 mensen om het leven kwamen en nog eens 2500 mensen gewond raakten. Wat hebben we 10 jaar later geleerd? Zijn we erop vooruit gegaan als het gaat over duurzaamheid en onze overproductie? Maar misschien nog belangrijker, hoe komen we in de buurt van een eerlijke kledingindustrie? Ik ga erover in gesprek met Amy Demkes, voormalig fast fashion consument, maar houdt zich nu bezig met mensen informeren over duurzaamheid bij de correspondent. Heb jij vragen voor Amy? Laat het dan weten via de gratis NPO Radio 1-app of je kan bellen naar 0800-1121. Amy, goedenacht. Ja, goedenacht. Hele mond vol. Ja. Eerst was je zelf ook van de fast fashion, later niet meer. Dan ga je erin verdiepen. Wij gaan dat vannacht ook doen. Ja. Ik denk dat er veel over te vertellen valt. Dat weet ik wel zeker, ja. Ja, jij was dus vroeger ook iemand die het consumeerde, fast fashion. Ik denk dat we het allemaal wel doen, al dan niet bewust. Wanneer kwam bij jou dat omslagpunt? Nou, er was niet één moment waardoor ik in één keer dacht, nou, ik moet stoppen met kleren kopen bij de H&M, de Primark of de Zara. Maar ik weet nog goed dat het volgens mij was dat in 2013. Toen zag ik op mijn Facebook tijdlijn zag ik een video van dierenrechtenorganisatie PETA. En die waren undercover een konijnenfokkerij in China binnengegaan. Mm. En op die video zag je hoe konijnen, hele schattige witte pluizige konijnen, werden leeggeplukt. Dus eigenlijk de haren werden er levend uitgetrokken. En je zag die beestjes krijsen. En nou ja, later bleek dus dat die haren verwerkt werden in kledingstukken van onder andere H&M. En ik had een paar weken daarvoor met mijn zus geshopt bij H&M en hele zachte vestjes gekocht. Dus toen ik die video zag, toen werd ik al een beetje bang voor wat er in mijn eigen vestje zat. En toen ik in het labeltje keek, toen zag ik inderdaad angora-wol staan. Ja. En angora-wol, dat is dus de wol die van de angora-konijn afkomt. Dus toen dacht ik, oh my god. Dit is nu wat ik aan heb. Ja, ik draag hier gewoon aan bij aan dit soort misstanden die daar plaatsvinden. Aan dit soort dierenleed. En niet veel later ook de ramp die jij net noemde in Bangladesh. Rana Plaza, waarbij dus meer dan 1100 mensen om het leven kwamen. En tussen die brokstukken van die fabrieken daar werden kledinglabels gevonden van Mango, Sena. Ook merken waar ik altijd mijn kleding graag kocht. Mm. Dus die twee dingen die deden me beseffen dat er een hele wereld achter mijn kleding schuil ging die ik op dat moment nog geen weet van had. Dus die twee dingen, daardoor ben ik me daar meer in gaan verdiepen. En gaandeweg ben ik ook dus veel minder en uiteindelijk niet meer bij dit soort merken gaan kopen. Ja, want ik kan me ook wel voorstellen, je noemt nu een groot aantal modeketens op. Denk ook wel veel bij ons in het straatbeeld zichtbaar. Het lijkt me als je hier achterkomt en je wil er dus vanaf, dat je in het begin ook wel denkt, ja, maar hoe dan? Ik bedoel, is er wel een keuze? Ontkom ik eraan? Ja, dat is zeker een vraag die bij mij speelde. En dan kom je er ook wel achter hoe lastig het is om. Want als je op de websites kijkt van deze merken, dan lijkt het alsof ze heel veel doen rondom duurzaamheid of eerlijke productie. Mm-hmm. Dus het is altijd moeilijk om erachter te komen hoe dat dan ook in de werkelijkheid daaraan toe gaat. En datzelfde geldt overigens ook bij merken die zeggen dat ze echt duurzaam zijn of echt eerlijk produceren, het echt anders doen. Zelfs daarbij heb ik ook ondervonden dat het ook heel lastig kan zijn om precies te weten hoe het echt zit. Ja, je noemde het net zelf al, hè. Ze zeggen zelf ook wel duurzaam te zijn. Ik ken bijvoorbeeld van een grote modeketen die je net noemde ook wel de duurzame lijn. Dus dat je dan in de winkel nog de keuze hebt. Maar jij zegt eigenlijk moet je daar ook weer je vraagtekens bij zetten. Er is natuurlijk ook een hoop, ze noemen dat dan greenwashing. Dus dat betekent dat bedrijven zich eigenlijk groener voordoen dan dat ze daadwerkelijk zijn. Mm. Dat zie je nu heel veel gebeuren, want ja, duurzaamheid is ook gewoon een verkooptruc geworden. Want mensen die willen graag duurzaam hun kleren kopen, want dat vinden mensen belangrijk. Net als dat ze minder vlees eten en andere dingen in hun leven aan het verduurzamen zijn. Waarvan je zou kunnen zeggen, gelukkig, de consument wil dus blijkbaar ook anders. Ja. Maar ja, dan kom je al snel aan op merken dan denken, dan doen we een beetje biologisch katoen in dat t-shirt. En dan doen we er een groen labeltje op. Mm. Maar ja, dat katoen is maar een heel klein onderdeel van de uiteindelijke impact van zo'n kledingstuk. En het zegt bovendien ook nog niks natuurlijk over hoe de arbeidsomstandigheden in zo'n fabriek zijn geweest. Ja, nou heb ik ook begrepen dat de kledingindustrie überhaupt een van de grootste vervuilers is. Als je even de fossiele brandstoffen en de uitstoot bij bijvoorbeeld de bio-industrie zou vergeten. Wat maakt het dat het zo'n ontzettend giftige cocktail is eigenlijk, die kledingindustrie? Ja, meerdere dingen. Eigenlijk een van de belangrijkste is vooral de machines en alle fabrieken die voornamelijk in ons kleding wordt voornamelijk gemaakt in China, India, Bangladesh, Indonesië, noem maar op. En die fabrieken die draaien vaak op hele fossiele brandstoffen, op hele vieze energiebronnen. En daardoor, al die stoffen die worden gemaakt voor je kleding, die worden allemaal door machines, gaan die doorheen. Dus dat zorgt voor heel veel uitstoot. Mm. En los daarvan heb je ook, de meeste kleding is tegenwoordig gemaakt van polyester of van andere plastic stoffen eigenlijk. Ja, de microplastics. Ja, allemaal olie. Dus dat is gewoon heel vervuilend. En dan heb je ook nog alle kleurstoffen. Dus bijna alle kleding wordt tegenwoordig gewoon geverfd. Ja. En dat komt met een heleboel chemicaliën komen daarbij kijken. Ook om het te zorgen dat het niet, als je het gaat wassen, dat het dan weer vervaagt. Dus dat zijn heel veel, echt wel hele schadelijke stoffen. En dan heb je ook nog allerlei andere dingen die ze toevoegen om het iets zachter te maken. Of ja, noem maar op. Mm. En de schaal is natuurlijk gewoon wat het ook maakt dat het zoveel impact heeft. Ja, en er wordt ontzettend veel water gebruikt, hè? Heb ik begrepen. Ja, huh. Dus moeilijk om daar één. Je ziet dan vaak cijfers van 2700 liter in één t-shirt. Maar dat hangt wel weer heel erg af van de plek waar dit gaat dan over katoen. Waar de katoen is getild. Ja, de ene katoen komt uit Amerika en dat heeft weer een heel ander waterverbruik dan de katoen die uit India komt. Hmm. Dus het is niet echt makkelijk om daar één cijfer aan vast te hangen. En los daarvan gaat het natuurlijk ook over de vraag of het geïrrigeerd is, het gebied. Dus of het echt uit de waterbronnen komt of dat het gewoon door regen gevoed is. Mm. Daar zit ook wel een verschil in. Maar Ja, laten we zo meteen wat dieper op al deze materie ingaan. Ik heb begrepen dat toen jij zelf een soort van aha-moment had, zullen we maar in Oprah-termen zeggen, dat je ook op een gegeven moment bent begonnen met Behind My Closet, een blog. Ja. Waar ging dat over? Die blog ben ik dus begonnen nadat ik die video zag van die konijnen en na de rampen in Bangladesh. Toen ben ik dus, ik studeerde toen al journalistiek. Hmm. En toen dacht ik, ik ga hier verder onderzoek naar doen en ik ga hierover schrijven. Want nou ja, als ik hier vragen over heb en dingen over wil weten, dan zullen er vast ook wel andere mensen zijn die diezelfde vragen hebben. Dus ik ben toen gewoon een blog begonnen en wat gewoon dingetjes daarover gaan posten, mensen gaan bellen. En zo is een beetje mijn journalistieke carrière begonnen. Ja, nou, dan ben je gelijk met een heel ingewikkeld groot probleem aan de slag gegaan. Ja, dat is wel, je denkt dan in eerste instantie, oh, er is iets mis met die materialen of iets mis met die ene fabriek. En dan gaandeweg kom je er wel achter dat dit geen incidenten zijn, maar dat dit gewoon een structureel probleem is die je aan het blootleggen bent. Hmm. En dat, nou ja, we komen dadelijk veel later denk ik nog wel over de oplossingen. Maar dat betekent ook dat je uiteindelijk moet gaan kijken naar hele structurele oplossingen. Ja, ja, dat lijkt me ook heel ingewikkeld. Laten we eerst misschien even samenvatten van wat is het structurele probleem? Zeg maar, waar zit de angel? Ja, ik denk het belangrijkste is dat er gewoon heel veel druk ligt op zo goedkoop mogelijk produceren en ook zo snel mogelijk. Hmm. Dus heel veel modemerken die besteden al hun productie uit. Dus bijvoorbeeld een G-Star of een Chanel. Het maakt niet uit over welk bedrijf je het hebt. Of of die nou heel luxe is of een hele goedkope, zoals een Zeeman kan ook. Die besteden al hun productie uit. Ja. Dus dat houdt in dat ze niet zelf hun kleren maken. Ze laten dat maken door fabrieken in onder andere Bangladesh, India, et cetera. Omdat daar de arbeidskosten, de loonkosten heel laag zijn. En dat houdt eigenlijk in dat ze ook de verantwoordelijkheden daarmee ook uitbesteden. Dus stel je voor dat er iets misgaat in die fabrieken. Dan zeggen die merken vaak, ja, maar dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Want die mensen zijn niet in dienst van mij en ik ben niet de eigenaar van die fabriek. Maar wat wel zo is, zij kopen daarin. Mm-hmm. En zij kopen vaak in tegen hele lage prijzen. En zij zetten fabrikanten onder druk om nog goedkoper te produceren of nog sneller om te zorgen dat die kleding hier eerder in de winkels ligt. Met de modetrends van nu, die heel snel wisselen, wordt dat steeds belangrijker. Yeah. En daardoor zie je dat zo'n fabrikant dan aan het eind van de dag, die gaat dan akkoord met een bedrag wat eigenlijk niet haalbaar is. Waardoor er dan te weinig geld overblijft. Nou, vaak alleen al om de arbeiders een fatsoenlijk loon te betalen. En al helemaal niks overblijft om te investeren in veiligheid of in verduurzaming van de fabriek. Mm. Daarvoor heb je echt de merken nodig die daar een bedrag ook voor willen betalen. Ja. Maar dat gebeurt niet. Maar je zou dus kunnen zeggen, of het nou dus grote luxe modemerken zijn, of misschien wel de wat meer voor de hand liggende modemerken die wij allemaal kunnen betalen, dat die er bewust voor kiezen om naar dit soort landen te gaan. Kan dat dan ook omdat de wetgeving daar gewoon nog zo aangepast is dat ze eigenlijk ook niks doen wat niet mag? Nee, dat is ook zo. Heel vaak zeggen die merken ook, behouden ons gewoon aan de lokale wetten die daar gelden. Mm. En ja, die zijn ook vaak gewoon minder streng dan dat ze hier zijn. Ja. En er is ook, er is wel wetgeving nu in de maak. Daar kunnen we het later ook wel even over hebben. Maar die dan westerse bedrijven wel verantwoordelijk houdt voor wat daar speelt. Maar die wetten bestaan op dit moment nog niet. Dus het is niet zo dat een merk zich aan hele strenge wetten hoeft te houden daar, nee. Nee, dus ze kiezen daar eigenlijk bewust voor. Hè? Ja. En ik kan me zelfs voorstellen dat grote merken met veel geld op een gegeven moment ook kunnen zeggen, nou ja, goed, als het dan in dat land niet meer mag, dan verhuizen we toch de hele boel en dan gaan we ergens anders aan de slag. Ja. Gebeurt dat ook? Ja, dat gebeurt zeker. Dat zag je na Bangladesh. In dat geval was het, na die ramp, was het wel een iets andere aanleiding had dat, maar na die ramp waren heel veel merken best wel bang ook voor reputatieschade en gingen de lonen daar ook omhoog. Mm. En daardoor zijn een aantal merken ook naar andere landen uitgevlogen. Ja. Kunnen we dat ook onder greenwashing labelen? Dus dat je eigenlijk drukker bent met je reputatieschade dan dat je inhoudelijk echt wat gaat doen? Ja, alleen gaat greenwashing wel iets meer over echt duurzaamheid specifiek. Ja. Dus dit is dan, dit, oh ja, dus dat geldt dan hier, gaat dan hier niet voor op, maar je kan er wel, er zijn wel dingen die mensenrechtwashing. Ja, of, zoiets. Ja, ja. Ja. Ja. 10 jaar geleden ben jij begonnen met dat blog. Je hebt al 2 goede aanleidingen daarvoor opgenoemd. Je schrijft nog steeds over dat onderwerp. Is er ook iets veranderd in wat je schrijft? Of is het eigenlijk een tragische conclusie dat de inhoud nog steeds hetzelfde is? Nee, ik ben wel tot nieuwe inzichten gekomen, maar zo te zeggen. Nee, een van de dingen toen ik hierover begon te schrijven, ik denk als belangrijkste ding wat ik heb geleerd, is denk ik. Toen ik hierover begon, zag ik dus grote merken ook wel een beetje als de boemannen en als het degene die allemaal de kantjes ervan aflopen. En inmiddels weet ik ook wel dat verhaal ook best wel complex is en genuanceerder, want veel van die merken zijn ook. En ja, die hebben allemaal aandeelhouders. Mm. En aandeelhouders die zetten ook veel druk op die modemerken om te zorgen dat ze elk jaar of elke maand meer winst maken. En wat voor mensen zijn dat? Weten we dat? Want aandeelhouders, dat is zo anoniem. Maar... Ja, nou ja, dat blijft ook vaak best wel anoniem. Dat zijn ook vaak gewoon, dat kunnen je pensioenfondsen zijn. Het kan van alles zijn. Dus er kunnen hele grote instanties zijn die daarin investeren en die gewoon uiteindelijk meer geld terug willen zien, rendement. En dat zorgt ervoor dat er dus die druk die ik net noemde, die je dus in zo'n fabriek ziet, zo'n druk op prijs, die komt helemaal vanuit daar. Hmm. En dat heeft dan weer heel erg te maken met hoe onze economie is waar die op is ingesteld. Dus je kan ook heel veel lijnen trekken naar bijvoorbeeld de problemen die je ziet ook in de bio-industrie. Ja, eigenlijk gaat het allemaal over rendement, verdienen. Dus gewoon winst boven mensen en de planeet. Ja. Maar heel simpel te zeggen. Er wordt natuurlijk ook heel vaak gewoon een beroep gedaan op de consument. Hè? Eigenlijk ook met de kennis die jij hebt, wordt er snel gezegd: wat goed dat je die kennis hebt. Doe er maar mee wat je wil. Namelijk, ga vooral gewoon duurzaam winkelen. Maar ik kan me voorstellen dat dat lang niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is. Wanneer ben je nou precies een fast fashion consument? Ja, dat definitie van fast fashion, daar kan je ook wel. Daar kan je ook een heel radioprogramma aan wijden. Ja, ja, het is fast fashion. Eigenlijk zegt het meer over de snelheid van een kledingstuk. Hoe snel eigenlijk een kledingstuk wordt gemaakt. Mm. Daar van oorsprong is dat waar fast fashion voor staat. En de eerste of de pionier daarin wordt dan vaak genoemd, dat is Zara. Dat was, 20 jaar geleden was dat. Een van de eerste merken die heel snel, echt binnen 14 dagen vanaf de tekentafel tot een kledingstuk in het winkelrek kon hebben. En daardoor dus heel snel kon inspelen op nieuwe trends. Ja. Wat met opkomst van sociale media steeds belangrijker werd. En ook nog wel met een beetje een luxe uitstraling, toch? Ja, ook gewoon echt modieus. Want het was ook heel veel gekopieerd vanaf de catwalk rechtstreeks. Dus het was wel zodat je in de laatste mode erbij bij kon lopen. Mm. En andere mensen die zeggen weer, fast fashion gaat juist heel erg over dat mensen zelf snel wisselen van hun kleding en snel meegaan met de laatste trends. En daardoor de omloopsnelheid van kleding heel, heel hoog ligt. Voor mij is het denk ik als je van jezelf weet dat je eigenlijk net wat te vaak kleren koopt en ook net wat te vaak dingen wegdoet. En dan denk ik dat je wel een fast fashion consument bent. Ja, denk ik dan fast fashion consument zijn. Ja, dat is een vervelende conclusie. Maar je zei net zelf al, eigenlijk moet je vooral wijzen naar het systeem. Dus minder inspelen op waar de consument zich wel of niet schuldig over moet voelen. Wat is het eerste in het systeem wat je kan aanwijzen? Dat is eigenlijk redelijk oplosbaar, maar dat doen we gewoon tot nu toe nog niet. Dat is een lastige vraag. Ik denk om te beginnen, je hebt gewoon wetgeving nodig. Ik denk dat er op dit moment echt, wat dit onderwerp zo lastig maakt, en daarom denk ik dat er niet echt een quick fix is aan te wijzen, is de wereld is gewoon heel mondiaal ingericht. En dat zie je in zo'n kledingindustrie echt heel goed. Want een kledingstuk is vaak gemaakt in 5 tot 10 verschillende landen. Ja. En dat is ook bizar, dan vliegt het eigenlijk gewoon de hele wereld over. Ja, soms komt de katoen uit India. Daarna gaat het naar een stofwever in Bangladesh. Vervolgens gaat het naar een fabriek in China. En dan worden er misschien in Spanje of Portugal of in Amerika... worden nog wat knoopjes aangenaaid, bij wijze van spreken. Mm. En daar kunnen dus nog allerlei andere tussenstappen ook nog in zitten. Bijvoorbeeld het verven kan ook weer op een andere plek gebeuren. Maar goed, dat maakt het gewoon heel lastig om dit ook te reguleren. Want je kan het dus wel in de landen zelf daar doen. Mm. Maar dat merken zijn vaak gewoon heel internationaal. Dus eigenlijk idealiter heb je gewoon meer internationale regels. Ja. Maar ja, er is niet zoiets als een internationale overheid op de wereld. Maar gewoon mijn hele simpele consumentenbrein denkt dan meteen, moet je niet gewoon zeggen, een kledingstuk mag gewoon nooit goedkoper zijn dan dat bedrag. Want dat kan niet eigenlijk. Ja, alleen dat is dat. Maar dat wil nog niet per se zeggen dat een duurder kledingstuk, dat de arbeider dan wel goed is betaald. Nee. Want je ziet namelijk ook vaak, dat is ook een beetje een, mensen gaan er vaak vanuit zeggen, Primark, Zeeman, dat is echt veel te goedkoop. Dat kan nooit goed zijn. Maar zij maken ook hun kleren in dezelfde fabrieken waar echt hele dure merken ook zitten. Mm. En die betalen misschien wel de arbeiders even weinig. Alleen pakken ze gewoon zelf veel meer marge. Ja, dus exact. Ja, wat is dan eigenlijk? Dus het prijskaartje is helemaal niet de garantie. Is niet als ik een wit t-shirt zie voor €50... dat ik dan een betere koop doe dan wanneer datzelfde t-shirt ergens anders voor €7 de winkel uitgaat. Nee, zeker niet. Nee, het kan soms wel zo zijn. De kans is misschien iets groter dat de materialen misschien iets beter zijn. Mm. Dus iets dikker. Dus dat het iets langer meegaat. Maar over qua arbeidsomstandigheden weet je dat is dat helemaal niet te zeggen, nee. Ja, we kregen ook een vraag binnen in de NPO Radio 1 app. Daar kan je nog steeds gebruik van maken als je aan de andere kant van de radio denkt, ik wil ook nog wel wat kwijt. En dat vind ik eigenlijk wel een goed voorbeeld voor iets waar we allemaal misschien een beetje tegenaan lopen. En dat is namelijk de vraag, ik vind het een ingewikkelde kwestie. De vraag komt van Josefa. Ik hou van mode, ik volg graag de trends, maar ik wil me ook heel graag duurzaam inzetten voor de wereld. Maar ik heb ook maar een beperkt budget. En ik kan niet duurzaam winkelen als ik ook die trends wil volgen. Hoe kan ik toch verduurzamen op een budget en het idee hebben dat ik nog een beetje mijn creatieve modegevoel kwijt kan? Ja, ik zou zeggen, kijk vooral ook veel naar tweedehands kleding. Hmm. Dat kan online, heb je tegenwoordig heel veel verschillende, heel veel aanbod daarvan. Maar ook gewoon in de winkelstraten zie je steeds meer tweedehands winkels. Ja. Ik denk dat sowieso een beter alternatief is dan echt nieuwe kleding kopen. En is ook vaak nog een stuk goedkoper. Al moet je wel, zou ik wel altijd blijven zeggen, en dat is misschien minder leuk ook echt voor de modeliefhebbers. Ja, het is wel het beste om wel echt minder te kopen, want ook tweedehands kleding gaat vaak de hele wereld over. Hmm, dat weten we ook allemaal niet per se, hè? Dat je hier wel eens aan loods binnen kan lopen en dat je denkt, oh vet, ik koop voor €10 een kilo gebruikte kleding, maar die is dan blijkbaar al ergens anders ingekocht. Ja, dat komt in heel geval, volgens mij komt heel veel uit Amerika. Hmm. Maar dat gaat ook de hele wereld over. Die handel in tweedehands kleding is ook waanzinnig groot. Ja, maar het is ook misschien een beetje een soort van kip of ei filosofische kwestie. Want zeker op het gebied van mode zou je kunnen zeggen, het is heel fijn, hè, dat we onszelf kunnen, hoe noem je dat? Expressie. Ja. Dat doe je ook door middel van de kleding die je aan hebt. Je wil ook een beetje het nieuwste van het nieuwste. Je wil ook binnen de mode-industrie jonge creatieve makers op een catwalk. Dat is natuurlijk fantastisch als je ziet wat zij allemaal maken. Of dat ze een kans krijgen bij een modemerk. En tegelijkertijd denk je, elk seizoen weer een nieuwe trend. Dat gaat ook in onze breinen zitten dat we dan de hele tijd daarin moeten lopen. Ja. Ik loop helemaal vast daarop. Ja, het is wel met alles. Weet je, wat je ziet tegenwoordig. Weet je, iPhones elk jaar nieuwe. Auto's eens in de zoveel tijd nieuw. Het is heel erg dat kapitalistische denken van we moeten elke keer wat nieuws. En het is ook heel moeilijk om je daaraan daaraan te ontkomen. Omdat je het continu wordt het genormaliseerd. Het is alleen al als iemand tegen jou zegt, hey, wat heb je een mooie nieuwe jurk aan? Dat je elkaar daar dus over complimenten geeft. Of over nieuwe auto's of over nieuwe huizen. Of door reclames lijkt het ook. Weet je, er zijn nog. Aan de ene kant zeggen we allemaal, we moeten minder vlees eten, want het is niet goed voor de planeet. Maar aan de andere kant zie je wel elke keer dat ze in de aanbieding zijn, dat er mee gestunt wordt. Dus dat zijn eigenlijk tegenstrijdige boodschappen die je continu krijgt. Ja. En dat maakt het ook gewoon heel lastig om dus wel goede keuzes te maken. Ja, en zeker ook bij kleding zit er natuurlijk ook ergens een soort drang van erbij willen horen. Zeker. Of status uitstralen. Ja. Dat je kan laten zien hoe vaak je nieuwe schoenen kan aanschaffen. Moeilijk om iets om te bevechten, denk ik. Is er ook zoiets, als we een factor van dit problematische verhaal moeten aanwijzen, de rol van reclame of marketing of misschien zelfs wel modebladen? Ja. Wat is hun rol hier nou precies in? Ja, ik denk, ik weet niet. Kijk, er zijn heel veel onderzoeken die ook zeggen, die uitwijzen dat reclames niet per se altijd heel effectief zijn. Maar er gaat wel gigantisch veel geld naar reclame. Dus het zou heel raar zijn als ze zou uitwijzen dat er helemaal niks van waar is. Dus ik denk wel dat ook reclames verbieden wel een heel belangrijk onderdeel is. Of in elk geval bepaalde reclames. Je ziet overigens in Nederland zijn een aantal steden die inmiddels reclames verbieden van fossiele industrieën. Dus bijvoorbeeld vliegreizen en dat soort dingen. Mm-hmm. Ik denk dat het heel goed is. En datzelfde kan ook gelden voor na het kleding. Dat we daar minder reclame moeten maken voor mode. Voor de laatste goedkope vakantiejurkjes. Ja, ja, exact. Ik denk dat dat wel iets... maar het is natuurlijk ook ongelooflijk ingewikkeld. Want op Instagram zie je ook de hele dag influencers en andere mensen die dingen promoten. Ja, we hebben ook gewoon een beetje indirecte reclame, toch? Niet zozeer actief, maar dat je gewoon denkt, oh, dat vind ik een heel tof persoon, die draagt dat soort kleding. Als ik ook zo wil zijn, dan... Ja. Is het moeilijk om aan banden te leggen, lijkt me. Ja, zeker. Maar dat is denk ik wel ook een hele belangrijke om wel iets aan te doen. In elk geval de hoeveelheid, want het is... ja. Je wordt soms op een dag wel blootgesteld aan honderden reclames. Ja, dat is gewoon absurd. Ja. Ja, maar het klinkt echt alsof er een soort cultuuromslag ook moet komen. Ik bedoel, er is ook een tijd geweest dat kleding helemaal niet zo overdreven veel te consumeren viel. Dat we veel meer een soort herstelmaatschappij hadden. Ja. Hè? Dus dat je een spijkerbroek kocht, daar deed je eigenlijk 40 jaar mee, want die liet je gewoon af en toe bij een kledingmaker maken. Is dat iets wat wel een beetje op zijn retour is? Zie je het meer gebeuren? Ja, ik zie het zeker gebeuren. En het heeft ook heel... Je ziet ook dat in Nederland is nu komt nu wetgeving aan die eigenlijk ook vraagt van producenten dat kleding beter repareerbaar moet zijn. En in Europa zijn ze hier ook mee bezig. Mm. Dus dat betekent dat ze gaan inzetten op de levensduur van kleding moet gewoon langer. En ook van andere producten overigens. Niet alleen over kleding gaat dit, maar over alles. Je ziet het ook aan je telefoons natuurlijk, dat het binnen no time kapot gaat. En dat er ook beter duidelijk moet worden hoe je het goed kan repareren. Ja. Alleen dat soort dingen, dat kost natuurlijk veel arbeidsuren, reparatie. En daardoor zie je dat dat vaak ook onaantrekkelijk is. Ik had een tijdje geleden ook Timberlands en die droeg ik echt al jaren. En op een gegeven moment was de zool kapot gegaan. Dus ik was naar de schoenmaker in de binnenstad van Arnhem en ik vroeg hem, kan je dit nog repareren? Hij zei, dat kost wel €160. Want de hele binnenkant die moest vervangen worden, et cetera. Nou ja, ik kon ze ook nieuw bestellen bij Zalando voor €120 afgeprijsd. Ja. Ja. Ja, dat is het moment waarop men afhaakt. Ja, en dat snap ik heel goed. Hmm. Ja. Ik las volgens mij een paar maanden geleden ook nog dat juist zoiets een beroep als schoenmaker ook een beetje aan het uitsterven is. Ja. Dat zie je natuurlijk ook wel bij kledingreparatiezaken. Amy, we gaan zo verder met elkaar in gesprek, maar we draaien ook altijd nog even een plaat tussendoor. En ja, dan moet je in dit geval misschien toch wel Fashion draaien van David Bowie. Thank you. David Bowie en fashion. Ja, want daar hebben we het over. Maar dan eigenlijk ook nog over fast fashion. En dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met journaliste Duurzaam Consumeren Amy Demkes. Als je een vraag hebt over dit onderwerp, maak vooral gebruik van de NPO Radio 1-app. Of je kan bellen naar 0800-1121. Amy, ik zit te denken, want we hebben het nu natuurlijk over ja, eigenlijk het grote systeem achter fast fashion en het consumeren daarvan. Tijdens het nummer waren we ook nog even met elkaar in gesprek hoe ingewikkeld het ook is voor consumenten. Want je kan tussen de bomen ja, het bos niet meer zien. Of tussen de bossen de bomen. Nou ja, je weet wat ik bedoel. Heb je misschien een voorbeeld? Dus stel, ik loop een winkel in en ik wil mijn best doen. Ik pak het uit het rekje, ik ga naar het labeltje kijken. Wat zie ik dan? Ja, waarschijnlijk zie je made in staan. Dus waar het is gemaakt, in welk land. Mm-hmm. Nou, dat kan Vietnam zijn, maar dat kan ook Portugal zijn. Daarover kan ik zeggen, dat land zegt vaak niks. Mensen denken vaak, oh, ik zie Portugal erin staan, of Italië, of Polen. Nou, dat is in elk geval beter dan Bangladesh of een ander Aziatisch land. Maar vaak zegt dat alleen maar iets over de laatste schakel in de hele keten waar dat kledingstuk is gemaakt. Dus het kan heel goed zijn dat er staat dat het in Polen is gemaakt of in Portugal. Ja, want je legde net al even uit hoeveel reis een kledingstuk er al op heeft zitten, ja, voordat het bij de laatste locatie aankomt. Ja. Hè? Dus ja, het kan heel goed zijn dat de stof wel uit Indonesië komt of dat de katoen uit China komt. Ja, of dat de verf geïmporteerd is, ja, uit. Dus dat zegt helemaal niks. Dus daar kun je eigenlijk niet zoveel van aflezen. En dan heb je natuurlijk ook het materiaal. En dat is ook best ingewikkeld om daar iets over te kunnen zeggen. Want nou ja, dus dan staat er soms biologisch katoen. Dan kan je denken, nou, dat is in elk geval beter dan gewoon katoen. Dat wordt dan waarschijnlijk ook wel aangeprezen als een duurzame keuze in die winkel. Maar voor biologisch katoen, ja, het is ten eerste vaak maar een heel klein onderdeel van de totale impact van een kledingstuk, het materiaal. Mm. Dus ja, als je voor biocatoen kiest, dan kan het misschien echt een schijntje beter zijn. Maar vaak is dat niet eens duidelijk. Heel veel merken die laten ook niet eens zien waarom biocatoen dan precies beter is. Dus echt goede, betrouwbare cijfers zijn daar ook niet over te vinden. Maar stel je voor dat het al zo is, dan is dat uiteindelijk ook nog maar, ja, eigenlijk heel bijna niet zeggend op de totale impact van zo'n kledingstuk. Yeah. Eigenlijk. Want de meeste uitstoot, zo legde ik net al uit, zit vooral in de fabrieken. Die draaien op fossiele brandstoffen. Mm. En daaraan wordt gewoon heel weinig gedaan. Ja. Dus ja, het is een beetje een jammer antwoord. Maar je kan eigenlijk als consument in een winkel aan zo'n label eigenlijk vrijwel niks aflezen. Ja. En zijn er ook maar dingen waar je dan wel nog enigszins een sturing kan herkennen? Ja, maar wat ik denk het belangrijkste is dat je gewoon zo lang mogelijk met je kleren doet. En dat je, hoe je er zelf mee omgaat, minder wassen. Want daar zit uiteindelijk de op twee na grootste impact van de levensduur van een kledingstuk. Is hoe je er zelf als consument mee omgaat. Ja, ik kreeg ook een berichtje binnen van Freek. En die zegt, is het niet gewoon menselijk gedrag en opvoeding? We kunnen de bedrijven de schuld geven. We kunnen de reclame de schuld geven. De supply chain, de overheid. Hoe denk je daarover? Ook, ja. Ja, ik denk, ja, schuldig, dat is nooit zo'n lekker woord. Maar ik denk uiteindelijk heeft iedereen een bepaalde rol daarin te spelen. En is het zeker ook, ook een deel misschien opvoeding. Maar ja, ik denk niet dat mensen, en datzelfde geldt voor bedrijven, niemand kiest er denk ik bewust voor om mensen uit te buiten of om de planeet Nee. Dus het is gewoon iets waar we allemaal alle dag mee geconfronteerd worden op heel veel verschillende lagen. En pas als we dat systeem weten te doorbreken, komen we ergens. Ja, alleen is het gewoon heel lastig. Want ja, je zegt het systeem en mensen die niemand begrijpt wat dat dan precies betekent. Nee. Of het is zo groot. Ja. Omdat ik. Ja, we hebben net al een labeltje proberen door te nemen. En alleen dat levert al niet veel op. Nou ja, eigenlijk nog meer vragen vooral. Ja. Ja. Ik heb ook iemand aan de lijn en dat is namelijk Henk. En Henk, als ik het goed heb jij een vraag? Ja, minstens één. Minstens één. We hebben niet al te veel tijd, dus laten we het ook bij die ene houden. Ik ga het even kort samenvatten. Ik ben al heel lang duurzaam bezig op allerlei vlakken, ook met mijn kleding. Mm. En ik koop met mijn textiel. Ik koop zoveel mogelijk bio fairtrade. Ja. Ik ben gestopt met mijn wasdroger. Ik droog de was nu gewoon weer in de tuin of bij de verwarming in huis. Maar wat ik zo raar vind, vroeger stonden ook in Twente de rivieren blauw van de verfstof. Ja. Waar kan ik nou kleding kopen die ongeverfd is? Ah, dus je zegt zelfs bij mijn fairtrade adresjes merk ik dat er nog steeds geverfde kleding tussen zit. En eigenlijk wil ik ook daarvan af. Het is niet vast te stellen. Ik bedoel, ik kan het wel kopen, maar wie weet of ze ergens in een ander land de rivieren blauw zetten als ik een spijkerbroek koop. Ja. Amy, kijk jou aan. Ja, goede vraag. Ik zou dat niet zo 1, 2, 3 uit mijn hoofd weten hoor. Merken die ongeverfde kleding verkopen. Ik heb het wel eens voorbij zien komen, maar ik kan me niet zo snel herinneren waar dat precies was. Maar het bestaat wel? Het bestaat wel, ja. Ja. Maar je ziet het heel weinig. Vroeger was het veel meer, maar tegenwoordig is het... Het lijkt mij het meest duurzaam. Ja, nee, dat is het meest duurzaam. Het is natuurlijk sowieso duurzamer dan inderdaad kleding die geverfd is. Mm. Het meest duurzaam. Volgens mij is het ook, zeker bij kleding, Henk, ik betrek jou er gewoon even bij. Want ik vind het sowieso heel tof dat je dit doet, hoor. Maar ik vroeg het net ook aan jou, Amy, tijdens de muziek. Is bij kleding niet überhaupt een van de ingewikkeldste industrieën? Omdat zelfs al doe je het op z'n allerduurzaamst, juist omdat er zoveel schakeltjes zijn, bestaat 100% duurzaam gewoon nog niet bij kleding? Nee, en de vraag is of dat ooit lukt. Want alles heeft gewoon impact. Je hebt altijd machines nodig om het te maken en... je moet altijd grondstof ergens vandaan halen. En dat soort... Ja, tenzij je hebt water nodig. Ja. Zelfs als je dus... Maar op wat voor manier kan ik nou het beste, mijn best doen om er toch naartoe te werken door wat ik koop? Ja, ik heb gelukkig ook een regisseur bij dit programma. En die denkt, ik kijk even mee. En dat heeft ze gedaan. En die zegt, de enige die ik op dit moment zo snel kan vinden is People Tree. Die verft, maar wel met natuurlijke verf. Ja, dat is het. Dat, ja. Nou, ja. Hoe heet die? People Tree. People Tree. Ken je het, Amy? Ja, ik ken die. Nee, hoe schrijf je dat? People Tree. Dus dat is letterlijk people in het Engels. En daarna tree zonder de H. Dus T-R-E-E. Ja. Nou, ga ik surfen. Dankjewel. Dankjewel, Henk. Ja, jullie ook. Fijne nacht nog. Zelfde dag. Nou, heel even snel. Maar natuurlijke verf. Dat klinkt al hartstikke goed. Ja, People Tree ken ik. Dat is ook wel een bedrijf, dat een van de weinigen waarvan ik wel enigszins een vertrouwend gevoel bij heb. Ja, ja, dat is wel een... Die zijn ook al wel sinds de jaren 90 of eerder al wel bezig met duurzaamheid. Ik zat ook even te denken, hè, want los van hoe vervuilend het wel of niet is, is er ook al over de arbeiders wat gezegd. Kinderarbeid is ook iets wat in de kledingindustrie in ieder geval heel veel voorkwam. Ik weet niet of dat nog steeds veel voorkomt. Het komt nog steeds voor, maar ja, het is heel moeilijk om daar echt goede, betrouwbare cijfers over. Ja. Ook weer. Ja, dat is de mode-industrie heeft daar wel een. Het is ook een beetje, dat is ook wel een groot probleem in deze sector. Dat goede betrouwbare cijfers zijn er heel weinig. Ja, wat ingewikkeld. Ik heb het idee dat elk bedrijf altijd overal cijfers moet achterlaten. Maar dat is dus helemaal niet altijd duidelijk het geval. Nee. En er wordt heel vaak teruggegrepen op hele standaard cijfers. Of cijfers die al, nou ja, tien jaar geleden ooit een keer. Of misschien langer zelfs geleden gepubliceerd zijn. Maar niet up-to-date worden gehouden. Hmm. Maar over het algemeen, wat ik van... NGO's hoor, is dat wel een stuk is afgenomen ten opzichte van, nou ja, de afgelopen zeg 3 decennia. Ja. Dus dat wel veel minder voorkomt. Dus de kans is kleiner, maar het komt voornamelijk op dit moment nog voor veel dieper in de productieketen van kleding. Dus niet zozeer meer in de fabrieken waar de kleren uiteindelijk in elkaar worden genaaid, maar meer op de katoenplantages of in de fabrieken waar de stoffen worden gemaakt, geweven of... Ja, nou zit ik in mijn geheugen te graven en dat klinkt heel cynisch, maar ik kan me herinneren dat ik ooit ergens wel eens iemand heb zien of horen zeggen, kinderarbeid is natuurlijk hartstikke rot, maar in veel landen moet je het ook een beetje zien kiezen tussen kwaden en er is dan in ieder geval werk. Ja, je moet. Dit is een probleem. Of ja, een probleem. Dat wat natuurlijk heel erg. Wat je moet bekijken per gebied. Of weet je, in het ene gebied is het gewoon heel normaal, cultureel gezien, dat kinderen bijvoorbeeld meewerken met hun ouders op het land, op de katoenplantage. Een bijdrage leveren, zeg maar. Ja, dat is gewoon een familiebedrijf. Of ja, zo zou je het dan kunnen zien. Dus weet je, er zijn heel veel verschillende vormen, maar je hebt ook kinderarbeid, wat dan bijvoorbeeld voorkomt in Turkije, waar dan veel Syrische vluchtelingen in schoenfabrieken of zo met hele onveilige machines werken. Dat is van een heel ander, ja, met hele andere achterliggende oorzaken. Mm. Dus je moet dat allemaal per locatie bekijken, hoe je dat het beste kunt oplossen. Weer een ingewikkelde laag erbij. Ja, zo zijn er. Zo zijn er tal. Helemaal in het intro noemde ik het. Jij hebt het ook al genoemd, 10 jaar geleden, Rana Plaza. Enorme ramp. Kunnen we even terug naar toen? Wat gebeurde daar nou precies? Ja, dat was op 24 april 2013. En op die dag, eigenlijk waren de dag die ochtend al, waren er een aantal scheuren in de fundering van dat gebouwencomplex zichtbaar geworden. Dat was een groot gebouwencomplex waarop later bleek dus illegaal een aantal verdiepingen bovenop waren gebouwd. Om de fabriek uit te breiden eigenlijk. Ja, door de eigenaar van dat pand. En dat hele gebouw was niet eens berekend op het houden van kledingfabrieken, waar vaak hele zware machines staan. Dus die arbeiders die hadden in eerste instantie gezegd, nou, dit is niet veilig en wij gaan die fabriek niet meer in. Mm. En hij heeft ze toch gedwongen om naar binnen te gaan. Hij zei, anders betaal ik jullie loon van de afgelopen tijd niet uit. Dus hij heeft ze gewoon echt naar binnen bijna letterlijk geduwd. Mm. En niet veel later stortte dat hele gebouwencomplex in elkaar. Waarbij dus zo'n 1134 mensen om het leven kwamen. En later zijn maatschappelijke organisaties daar tussen de brokstukken gaan zoeken naar bewijsmateriaal. Eigenlijk bewijsmateriaal van ook de merken die daar hun kleren lieten produceren. Hmm. Want los van de eigenaar die dus een verantwoordelijkheid had. Want hij had gewoon dus illegaal dingen gedaan. En zijn werknemers niet veiligheid geboden, die daar ook gewoon wettelijk wel verplicht zou moeten zijn. Hmm. Waren die merken ook wel mede verantwoordelijk, omdat ze al jarenlang op die laagste prijs zaten te drukken. Ja. En ook niet goed genoeg controles hadden uitgevoerd in die fabrieken. Want dat is in principe wat merken wel horen te doen, is gewoon wel langsgaan in de fabrieken waar ze produceren, waar ze producten van afnemen, om gewoon wel te checken of die arbeidsomstandigheden in elk geval minimaal voldoen aan de wettelijke regels in die landen zelf ook. Ja, maar ook denk ik, tenminste, dat zou ik denken, omdat je gewoon als bedrijf zeker wil weten dat je een beetje normaal omgaat met iedereen die voor jou werkt, waar het ook is, in welke schakel. Ja. Dat was dus toen, zou je kunnen zeggen. Maar er bestaan nog steeds heel veel Rana Plaza's. Of is er wel degelijk iets veranderd sinds dat gebeurde? In Bangladesh is sindsdien de veiligheid wel heel erg op vooruit gegaan. Mm. In de jaren daarvoor, overigens voor Rana Plaza, waren er al een heleboel problemen. Of ja, al een heleboel rampen eigenlijk. Van kleinere schaal, maar waar ook soms 100 mensen om het leven kwamen. Dus kleding... NGO's die waren daarvoor eigenlijk al merk aan de push om te werken aan de veiligheid van fabrieken. Nou, dat kwam er telkens niet van, totdat dus die grote ramp plaatsvond. En toen in één keer kwam er zoveel druk vanuit de maatschappij, waardoor kledingmerken toen uiteindelijk wel hebben toegezegd om te gaan werken aan veiligheid en daar ook voor mee te betalen. Mm-hmm. Dus daar is wel een hoop veranderd. In die jaren daarop is gewoon brandweringsdeuren en sprinklerinstallaties en dat soort dingen zijn er allemaal gekomen. Ja, maar dat is vooral op veiligheid gericht allemaal. Ja, dus, en dat is ook structureel gezien, als je gewoon kijkt naar wat ook vaak juist ook de oorzaak is van waarom er zo weinig wordt geïnvesteerd in veiligheid. Dat doordat die lage prijs continu, of ja, dat daar continu druk op staat. Mm. Daar zie je dat er gewoon niks is veranderd. Sterker nog, dat is eigenlijk erger geworden. Ja. Want uit onderzoek blijkt dat de prijzen die merken vragen aan fabrikanten, dat die alleen maar lager is geworden. En waar ligt dat dan aan? Zou je kunnen zeggen dat zelfs grote bedrijven eigenlijk op een soort rare manier zelfs slachtoffer zijn van hun eigen economische belangen? Dus dat je twee grote sportmerken bijvoorbeeld hebt en de een doet het altijd net een euro goedkoper dan de ander, want je moet marktleider blijven? Ja, het is natuurlijk, ze zeggen dat dan, noemen dat wel een race to the bottom. En dat is het ook gewoon. Het is voor merken die ze zitten met z'n allen in. Er zijn ongelooflijk veel kledingmerken. Mm-hmm. En ze zitten met z'n allen in een soort race om zoveel mogelijk te verkopen. Ja. En zij concurreren met elkaar. En dan kan de een wel zeggen, ik vind het heel belangrijk, dus ik ga wat meer betalen. Maar dan kan die ander, een ander bedrijf hem inhalen. Want die denkt, dat boeit mij niks. Ga ik er wel langs. En heeft nou bijvoorbeeld ook onze soort van internetbestelcultuur daaraan meegeholpen? Want vroeger had je nog dat je de straat op ging, had je allemaal kleine ondernemers met boutiquejes. Ik gooi er maar het woord boutique eens in. Maar nu is het natuurlijk allemaal via gewoon grote spelers waar je op kan klikken. En ineens heb je allemaal tassen met spullen in je huiskamer staan. Ja, het is natuurlijk wel zo dat de macht van die bedrijven en die bedrijven die als het steeds meer naar één bedrijf gaat, dan groeit die macht natuurlijk en kunnen ze ook steeds meer dingen eisen, ook bij fabrikanten. Mm. Dat is denk ik ook wel onderdeel van het probleem, ja. We hebben nog maar heel even, Amy. En voordat we helemaal in mineur gaan eindigen, is het misschien goed om toch een beetje naar wat lichtpuntjes te kijken. Jij noemde net een wet die in ontwikkeling is. Hoe ziet die eruit en hoe ver staat dat? Ja, in Europa is momenteel een hele interessante wet in de maak. Mm-hmm. Ik volg voor de consument al een tijdje Lara Wolters. Dus zij is Europarlementariër, Nederlandse vrouw. En zij werkt aan deze wet. En deze wet houdt eigenlijk in dat bedrijven die internationaal opereren verantwoordelijk worden voor misstanden die spelen in hun productieketens, waar dan ook. Dus in het geval van zo'n Rana Plaza, na die ramp was het heel moeilijk om bij de merken die daarbij betrokken waren, om die te vragen om die. Ze wilden graag dat zij schade zouden betalen of compensatie aan de slachtoffers en nabestaanden. En dat was heel moeilijk om dat te regelen. En als deze wet er dadelijk ligt, dan is bijvoorbeeld zoiets veel makkelijker. Is het veel makkelijker voor slachtoffers om naar een rechter te stappen en te zeggen, deze modemerken die zaten hier en die moeten hier aan mee betalen aan de schade die ze hier veroorzaken. Maar goed, dan is de ramp al gebeurd. Ja, en los daarvan is het ook nog eens zo dat ze inderdaad ook van tevoren moeten merken, met deze wet moeten ze eigenlijk actief op onderzoek gaan naar misstanden in hun, of risico's op misstanden in hun waardeketens. Hm. En als het goed is, als ze die dan vinden, dan moeten ze daar ook werken aan een oplossing. Ja, en dit zijn dus wetten die voornamelijk op arbeidsniveau, arbeidsomstandigheden gericht zijn. Zijn er ook wetten in de maak die misschien wat meer hout snijden op het gebied van de impact van de kledingindustrie op ons milieu en op ons klimaat? Ja, binnen de Green Deal, die ook in Europa aan de maak is zitten, daar komt er ook wetgeving aan die bijvoorbeeld ook van producenten vraagt dat kleding langer moet meegaan, beter recyclebaar moet zijn. Ze zijn ook aan het praten of het misschien mogelijk is om een minimaal aantal gerecycled materiaal in kledingstuk te gebruiken. Want dat is ook iets waar we het nog niet over hebben gehad, maar hoeveel kleding we weggooien is echt waanzinnig. Ja, en dan hebben we het niet eens over de kleding die we gedragen hebben, maar ook over kleding die gewoon überhaupt nooit een winkel uit is gekomen. Hè? Nee, exact. Ja, dus per persoon gooien we in Europa zo'n 10 tot 15 kilo per jaar weg. Ja. En dan heb je inderdaad ook nog de kleding die gewoon regelrecht vanuit de winkel van merken of vanuit de webshop, wat dan ook, wat teruggestuurd wordt en wat nooit meer opnieuw verkocht wordt, wat ook wordt vernietigd. Ja, en vaak wordt vernietigd. Niet bij ons om de hoek, maar in andere landen. Ja, dat gaat gewoon weer terug naar waar het ooit vandaan kwam, naar India, of waar het dan ook op grote afvalbergen beland. Maar goed, we zouden het hebben over iets positiever einde. Ja. Maar goed, het is dus wel positief dat daar dus ook wetgeving voor in de maak is. Dus wat dat betreft ben ik wel, denk ik wel dat we de komende jaren, want het duurt natuurlijk even voordat die wetten allemaal af zijn, goedgekeurd. Wat gaan vervolgens de gevolgen zijn voor de consument? Hè? Want ik bedoel, naïef als ik ben ik ook meteen vrij enthousiast over dit soort wetten. Maar ik kan me ook voorstellen dat het weer gevolgen heeft dat het uiteindelijk bij jou en mij verhaald gaat worden, bij wijze van spreken. Dus stel het wordt door die wet ook duurder, dat wij dan als consument daar ook meteen meer voor moeten betalen. Ja, ja, het kan zijn dat inderdaad producten net ietsjes duurder worden. Maar het zal, kijk, er zijn ook wel eens berekeningen geweest dat als een arbeider in Bangladesh wel een leefbaar loon zou krijgen, dat bijvoorbeeld een t-shirt van €20 misschien met 20 cent duurder wordt. Ja. Of nog niet eens. Dus ja, het zijn maar hele kleine bedragen uiteindelijk. Ja. En als het, stel, op een magisch moment komen we allemaal tot een soort sens dat we denken, nou ja, in plaats van 15 keer per jaar kleding kopen, we gaan gewoon terug naar de 1 of 2 keer per jaar. Ja. Is dat zou denk ik gezond zijn, maar ik kan me ook voorstellen dat dan heel veel kledingindustrie denkt, ja, we zijn ook wel werkgevers. Ja, dat is natuurlijk een argument die je heel vaak hoort van modemerken ook. Van, we bieden gewoon heel veel werkgelegenheid, dus we moeten wel blijven kopen. Want ja, uiteindelijk, qua duurzaamheid, is het het beste als we gewoon veel minder kopen. Maar dat hoor je natuurlijk bijna nergens. Want dat is natuurlijk heel eng om te zeggen, want dan raken heel veel mensen hun baan kwijt. Ja. Maar dat hoeft dus niet zo te zijn, want je kan dezelfde hoeveelheid mensen in Bangladesh aan het werk zetten, maar dan met normale werktijden. Maar dan veel minder produceren. Dus dat zijn gewoon keuzes die je kan maken. Ja, dus jij zegt eigenlijk het hele idee dat al die mensen hun werk zouden verliezen is nonsens. Want je kan ze juist veel structureler, op een fijnere manier, rustigere manier, ja, met betere producten aan het werk houden. Ja, als je bijvoorbeeld, als je betere producten maakt, dan kost het waarschijnlijk wat meer tijd om het echt goed te maken. Dus dat, nou ja, dan heb je meer uren waar meer mensen dus daaraan hun werk kunnen besteden. Maar los daarvan heb je dus ook dat, ja, op dit moment in Bangladesh maken mensen zulke bizarre overuren. Ja. Ja, dat als je dat gewoon een beetje normaliseert, dan kun je alsnog gewoon evenveel mensen aan het werk houden. En als je die beloning dan ook, ja, beter tot z'n recht laat komen, dan. En in de trant van ander positief nieuws, hè, want we hadden net eigenlijk over bedrijven, kledingbedrijven al geconcludeerd. Het hele idee dat ze ook een groene lijn hebben, dat zegt niet zoveel, trapt daar niet meteen in. Maar zeker in het kader van voorbeelden of influencers, mensen die een stem hebben. Is daar een positieve trend in? Zie je steeds meer mensen die dit verhaal ook wel aan de grond, zeg maar, gewoon verkocht krijgen? Dat vind ik lastig. Ik zie natuurlijk wel om me heen bloggers of influencers die zich hiermee bezighouden. Maar dat zijn vaak ook mensen die bijvoorbeeld wel duurzame mode promoten. En daar kan je dingen voor zeggen. Want ja, het is beter als iemand een duurzaam product koopt ten opzichte van een vervuilend product. Maar dat is dus heel moeilijk om te checken. Wat we net, ja, precies, je koopt nog steeds. Ja. En ik denk uiteindelijk dat we gewoon echt moeten gaan minderen. Maar hoe doe jij dat nu bijvoorbeeld? Want ik bedoel, je bent van fast fashion af. Doe jij dan nu ook ineens gemiddeld 10 jaar met een trui? En koop je eigenlijk bijna nooit meer wat? Ik koop bijna nooit meer wat, nee. Dus dat is, ik heb de laatste, ja. Heb je moeten afkicken eigenlijk? Want kopen is vaak ook wel leuk. Ja, ja, zeker. En ik heb daar wel van moeten afkicken inderdaad. En dat is ook niet iets wat je van vandaag op morgen doet. Dus dat heeft wel echt jaren geduurd voordat ik daar helemaal vanaf kwam. En wat ik nu, want ik hou nog steeds van kleding. En ik vind het ook leuk om af en toe wat anders aan te hebben. Maar bijvoorbeeld een keer een kledingruil doen, organiseren met vriendinnen. En dan kan je er ook meteen een leuke avond of een leuke middag van maken. Dus dat doe ik wel eens. Ja. Als ik een keer voor een feestje, dan ga ik wel eens naar een tweedehandswinkel. Mm-hmm. En dan kijk ik daar. Maar eigenlijk is dat dus eigenlijk, ja, ook beter als ik het niet zou doen. Maar dan. En zelf maken bijvoorbeeld. Kijk, ik kan het niet hoor. Maar nee, ik heb toevallig een vriendin die het heel goed kan. Dan zit je wel met de stoffen. Maar alsnog misschien wel gewoon een leuke hobby om op te pakken. Ja, ik heb er het geduld niet voor. Ik heb het wel geprobeerd. Mm. Maar het is natuurlijk ook heel leuk als je zelf goed bent met een naaimachine. Dan kan je natuurlijk ook kleding die je ergens niet zo mooi meer is, wel gewoon iets anders van maken. Ja, zou je het prefereren dan alsnog? Je kan je gewoon je eigen oude kleding weer vermaken. Ik doe het wel eens met een spijkerbroek. Scheur ik dan altijd weer opnieuw uit. Maar, ja. Maar toch. Als ik het leuk vond, dan had ik het. Dan zou ik er wel tijd willen in. Ik heb wel gewoon cursussen gehad. Maar ik ga toch nog steeds, als er ergens een gaatje in zit of iets kapot is, toch nog naar mijn moeder. Heel goed. Wat is het toch fijn, hè, om een moeder erbij te hebben. Ja. Misschien gewoon als laatste. We zeiden net al, er is nog heel veel te verbeteren. Er gaat echt nog steeds heel veel mis. Gelukkig is er rondom veiligheid wel degelijk her en der iets verbeterd. Is er ook iets anders waarvoor je kan zeggen dat is de laatste 10 jaar met een positieve noot toch wel goed aan het gaan? Ja, ik denk uiteindelijk dat mensen wel bewuster worden. En ook bewuster worden van duurzame kleding niet altijd beter is. Maar dat we gewoon moeten minderen. Het is heel lang. We hopen dan een soort van dat we alsnog kunnen blijven kopen. Maar dan duurzaam kunnen kopen. Zodat we wel kunnen blijven kopen. Maar dat snijdt geen hout. Nee, uit alle cijfers blijkt dat niet zo is. Dat het gewoon niet houdbaar is. En ik ben wel, natuurlijk zie je aan de ene kant mensen die, je ziet nu ook merken die nog echt de ultra fast fashion noemen ze dat dan, zoals de Boohoo en Shein. En daar kan je, als je daar naar kijkt, dan denk je wel, ja, dit is niet het juiste pad wat we op moeten gaan. Maar aan de andere kant merk ik wel echt dat mensen zich bewuster zijn van hun kleding en van hun aankopen. En niet alleen, maar ook gewoon in bredere zin. Dus dat is denk ik ook wel een positieve ontwikkeling. Ja. Ik zat nog als laatste te denken, er is ook altijd overal wel een keer sale. Ja. En Black Fridays en de Manic Mondays verzinnen. En er is altijd een reden om uitverkoop te doen. Is daar niet ook wetmatig, wordt daar niet ook over gebogen? Ja. Daar wordt wel, je hoort daar namelijk ook steeds meer mensen die daar last van hebben. Van al die continue acties. Dus ik weet niet of dat op welke termijn dat gaat komen en of het überhaupt gaat komen. Maar ik weet wel dat er steeds meer. Zou je het een goede optie vinden? Als je zegt zeker. Van joh, dat soort enorme salepartijen, dat mag gewoon niet meer. Want het is ook nog eens misleidend. Wat mij betreft doen we dat gewoon weg. Ja. Ook omdat het, ja. Ik denk heel vaak, als mensen iets nodig hebben, dan weten ze het wel te vinden. Dan hoef je niet continu blootgesteld te worden aan allerlei reclames. Want dat zorgt er eigenlijk juist voor dat mensen ongebreideld consumeren, om maar zo te zeggen. Ja, en ik herken het ook wel van mezelf dat je ineens gaat denken dat je iets nodig hebt. Ja. Terwijl dat was natuurlijk helemaal niet het geval. Ja, exact. En dat is misschien ook wel een goede tip voor mensen die heel veel op hun Instagram of die dan de hele tijd in de verleiding komen om wel weer nieuwe dingen te kopen. Schrijf je ook uit voor mails of ontvolg gewoon mensen die heel veel reclame maken. Dat kan zeker helpen. Afsluiten met een tip. Dank je wel. Ik vind het een hele goeie, want ik word daar ook altijd helemaal mee dood gebombardeerd. Amy Demkes schrijft erover consumptie bij onder andere De Correspondent. Ik wil je heel erg bedanken. Ik heb het idee dat we pas het tipje van het ijsberg hebben besproken over dit gigantische probleem. Klopt dat? Ja, wel zo'n beetje. Maar we hebben wel, denk ik, de meest belangrijke dingen aangestipt. Dus. Ja, en er was veel reactie op. Dus blijkbaar leeft het toch wel bij mensen. Dat is altijd hartstikke fijn. Ik wil je voor nu heel veel succes wensen met weer lekker terug thuiskomen en in je bed gaan liggen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ik wil jou aan de andere kant van de radio vragen om met ons mee te praten. Ik wil graag met je in gesprek. En dat doe ik middels een stelling. En de stelling is dit keer: kleding moet simpelweg duurder worden. Kleding moet duurder worden. Laat je antwoord horen via 0800-1121 of app naar de gratis NPO Radio 1 app. En dan hoor ik je zo na 3 uur. En nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. 3 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense aanval in de buurt van Mariupol zijn 100 Russische militairen gedood, meldt het bestuur van de stad op Telegram. Er zouden nog eens 400 militairen gewond zijn geraakt. De aanval zou zijn uitgevoerd op een voormalige medische kliniek waar Russische militairen gisteren zijn aangekomen. Bij de aanval is ook een communicatiestation vernietigd, schrijft de adviseur. De aanval is nog niet geverifieerd door andere partijen. Nederland gaat minder samenwerken met Oeganda. Dat is vanwege de strenge anti-LHBTI-wet die de president van Oeganda gisteren heeft ondertekend. Het was in Oeganda al verboden om seks te hebben met iemand van hetzelfde geslacht. In de nieuwe wet staat op het promoten van homoseksualiteit 20 jaar cel. En mannelijke HIV-patiënten die seks hebben met andere mannen krijgen de doodstraf. Daarom stopt het kabinet in ieder geval met de programma's voor rechtshandhaving. Daar was ruim 25 miljoen euro voor gereserveerd. De gestrande veerboot van Ameland naar Holwerd is teruggevaren naar Ameland. De passagiers die nog op de boot zaten worden op het eiland opgevangen. De autobrug ging gisteravond niet meer naar beneden, waardoor de auto's niet gelost konden worden. Ook de volgende boot kon daardoor niet aanmeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de herstelwerkzaamheden tot zeker 4 uur vannacht duren. En tennisser Bottic van de Zandschulp stopt voorlopig met spelen en gaat pas weer meedoen aan toernooien als hij pijnvrij is. De nummer 31 van de wereldranglijst zei dat na een nederlaag in de eerste ronde op Roland Garros. Van de Zandschulp verloor van de Argentijnse qualifier Tirante in 4 sets. Van de Zandschulp zei na afloop al weken last te hebben van een voetblessure die hij heeft opgelopen na zijn verloren finale op het ATP-toernooi van München. Het weer, deze nacht klaart het op. Het is 1 graad of 8. Komende ochtend in het noorden bewolkt en kans op wat motregen. In het zuiden schijnt de zon. Het wordt 14 tot 19 graden. Woensdag is het zonniger en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. Zojuist hebben we in het vorige uur een gesprek gehad over fast fashion. En wat moeten we nou toch doen om er een gezondere en betere wereld van te maken als we tegelijkertijd ook aan de laatste trends willen voldoen? Of willen we daar gewoon helemaal van af? En hoe dan? Ja, daar wil ik via jou alles over horen. Dus pak alvast je telefoon erbij en bel naar 0800-1121 of app naar NPO Radio 1 app. Die is gratis. En we doen het aan de hand van een stelling. En ik hoop dat we door middel van die stelling met elkaar in gesprek kunnen. En de stelling luidt: kleding moet duurder worden. Kleding moet gewoon simpelweg duurder worden. Dan houden we op met al dat consumeren. Wie weet. Ik ben heel erg benieuwd. In de tussentijd draai ik nog een plaatje. Zo kan je er even rustig over nadenken wat je er eigenlijk allemaal van vindt. Maak dus gebruik van die gratis NPO Radio 1 app. Black leather belt that holds the waist I used to hold. Your colors fade, but not the color of your jeans. You wear a hat with pretty swirls, the envy of the other girls. You change your shades before our day turns into eve. Think I better let it go. I better let it go. 'Cause I'm thinking I'm last year's runway passion, no longer in fashion. But I find myself obsessed with how you dress and whom you see when you're without me. We're never caught in picture frames. The paparazzi know our names. They know like fashion. Our love is not for real. The weather's fine, but in your mind you need that flair, and so you wear big blue fur and feathered hair to fit your scheme. Think I better let it go. Think I better let it go. 'Cause I'm thinking I'm last year's runway passion, no longer in fashion. And I find myself obsessed with how you dress and whom you see when you're without me. Yeah, guess I find myself obsessed with how you dress and whom you'll see when you're without me. No longer in fashion, and I find myself obsessed with how you dress and whom you see when you're without me. Oh, I find myself obsessed with how you dress and whom you see when you're without me. Yes, I find myself obsessed with how you dress and whom you see when you're without me. Ba-dum, boom, bum, ba-dum, ba-dum. Ba-dum, boom, bum, ba-dum, ba-dum. Ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum. Fadum, fadum, fum, fum, fum, fum. Fadum, fadum, fadum, fum, fum, fum, fum. Fum, dum, fum, dum. Fadum, fadum, fum, fum, fum, fum. Fadum, fadum, fum, fum, fum, fum. Fadum, fadum, fadum, fum, fum, fum, fum. Fum, fum, fum, fum. In Fashion van Gregory Porter. En dat is een perfecte plaat als je het natuurlijk hebt over fashion. En in dit geval fast fashion. Aan de hand van het gesprek van het vorige uur heb ik een stelling voor je klaarstaan. En dat is: kleding moet simpelweg duurder worden. Als we dan toch echt het probleem van overconsumptie willen tegengaan. Daar kan je op reageren. Dat kan je doen via de NPO Radio 1 app. Die is gratis. Of je kan bellen naar 0800-1121. Oftewel, de kleding moet simpelweg duurder worden. Ik krijg een aantal appjes binnen, onder andere van Freek. Freek die zegt toch nog even: wij, de mensen, de consument, geeft het geld aan de goedkoopste leverancier. Wij bepalen welke leverancier wint. Als ik DE-koffie koop, dan weet ik zeker dat mijn geld niet bij de boer terechtkomt. En als ik mijn geld aan Fairtrade geef, is dat een wat beter model. Zolang wij niet veranderen, gaan kapitalistische bedrijven door hun aandeelhouders te spekken en leveranciers uit te knijpen. Ik vermoed hier eigenlijk, als ik het goed samenvat, dat je zegt, als consument heb je eigenlijk een stem, namelijk de stem met je portemonnee. En die moet je gebruiken, want daarmee kan je in ieder geval enige sturing geven aan wie jij vindt dat er zou moeten winnen binnen die markt. Ik heb ook nog iemand aan de telefoon en dat is namelijk John. Ja, dat dacht ik. Goeienacht. Goeienacht. U zei het zelf al, simpelweg goedkoper maken. En het is een simpele weg en het is te simpel gedacht. Naar mijn mening. Want, denk je, ik weet natuurlijk helemaal niet, John, ik kan niet in jouw kledingkast kijken, maar ben jij iemand die vaak naar de winkel stapt voor een nieuw shirt of een nieuwe broek? Nee, ik hoef niet meer naar een baas toe, dus ik loop er wat shoveltjes bij. Hè. Ik heb schone kleren aan en dat vind ik al mooi zat. Maar ik heb nooit echt met de mode meegedaan. En ik hoef ook niet elke maand een ander shit. Dat hoeft voor mij allemaal niet. Nee, daar ben je dus niet zo gevoelig voor. Nee, maar mijn achterbuurman die zit in de bijstand. Ja. En als ik hem over dit soort dingen, ook over vlees, weet je wel, dat duurder moet worden en vliegen, dan begint hij te lachen en zegt hij, jochie, zegt hij dan, ik koop alleen nog maar ondergoed en sokken. En voor de rest kan ik het gewoon sowieso al niet betalen. Dus ik kan het zo duur maken als je wil, maar heb je er niet mee. Ja, nee, dat is natuurlijk lastige spagaat, hoor. Dat begrijp ik ook wel. Als je een laag budget hebt, dan is het natuurlijk heel ingewikkeld. Een hele grote groep in de maatschappij doet met dit onderwerp helemaal sowieso niet mee. Omdat ze het toch niet kunnen betalen. En die komen alleen maar bij de zeeman terecht. En En dan heb je ook nog een hele grote groep die het wel kan betalen. En die hebben lak aan het onderwerp. Want anders dan zou het niet bestaan. Ja. Dus zo zit de wereld helemaal in elkaar. Maar denk je niet dat het juist eerlijker zou zijn als zelfs bij mensen met een kleine portemonnee, dat de kleding die je koopt, al is het die 20 cent duurder, dat we gewoon met z'n allen veel betere kleding kunnen inkopen, waar we ook veel langer mee kunnen doen, in plaats van dat je gedwongen wordt om één keer in de 3 maanden je kapotte shirt weer te moeten vervangen? Ja, maar dat duurde gedrag, dat geloof ik dus niet zo in. Want ik geloof dat de meeste mensen ook die fouten merken, zeg maar. Ja, die blijven toch op de markt komen. Want die handelsmensen, die mensen die in die business zitten, die tussenpersonen, die hebben ook, ja, ik zou willen zeggen, nou laat ik het maar netjes zeggen, die hebben lak aan dit soort aan de duurzaamheid enzovoort. Ja. Die zitten gewoon geld te verdienen. Ja, dus jij denkt, de oplossing zit in ieder geval niet daar. Het duurder maken, dat gaat geen enkele zin hebben. Nee. Het enige wat je kan doen is kappen met die landen. Gewoon de hele handel stilleggen. En dan krijg je dus de goede merken, zeg maar. Hè? De duurzame merken, die krijgen de markt. Ja. Waardoor zij goedkoper kunnen gaan produceren. Omdat zij meer klanten krijgen. En de afzetmarkt wordt voor hun groter. Voor de duurzame merken. Ja, maar je wil natuurlijk wel uitkijken dat het niet dezelfde kant op gaat dan. Ze worden nou de markt uitgedrukt door de goedkope merken uit die derde wereldlanden. Ja. Nou, het is geen, niet eens derde wereld. Maar is goed. Nee, het zijn vaak ook gewoon westerse merken die daar hun kleding doen, hè? Mijn oplossing zou zijn van kap gewoon helemaal met de handel met die landen. Maar ja, dan krijg je weer, wie heb je daarmee? Die mensen die daar hun geld verdienen. Waar komen die terecht als ze werkloos worden? Ja, ja. God, waar gaat weten? Ja. Dus de enige manier waarop, de enige manier is dat die regeringen daar, dat die zeg maar de boel in de gaten houden en zorgen dat die mensen een goede werkomstandigheid hebben. Ja, dat in ieder geval de verplichting weet ik niet. Verplichting dat Wapkoeks gewoon nog eens een keer een reisje moet maken om dan daar te gaan vertellen dat hij het allemaal wel best vindt. Hey John, ik wil je heel erg bedanken. Ja. Dank je wel. Oké, goedje. Fijne nacht nog. Hey Sabina, goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. Hey, ik begreep dat jij... Ik werd weggedrukt vanavond. Oh, bij je collega. Oh, nou, dat is... De verbinding was heel slecht. Oh, ja, nee, dat is vervelend. Dat moeten we niet hebben. Ik kan je tot nu toe heel goed horen. En ik heb heel snel even begrepen dat jij je kleding in Duitsland koopt. Klopt dat? Nou, ik koop mijn kleding via de site bij Klingel. Hmm. Bij Klingel onder andere, bij Otto. Dat zijn Duitse bedrijven. Onder andere, ja. Ja, dus daar koop ik mijn kleding online. Hmm. En even terug naar de stelling, maar stel we willen naar een schonere wereld en we willen een beetje... Ja, maar we betalen wel voor een jurk bij Klingel, want dat is dan van een merk Laukin. Ja, we moeten sowieso niet zo vaak die merknaam herhalen hoor, Sabina, dat mag eigenlijk helemaal niet. Sorry. Nee, maar je hebt ze nu genoemd, dus ik heb er een beeld bij. Mijn buurvrouw kwam van de week uit, wat een mooie jurk, dus ik kan wel zien dat het goede kwaliteit. Ja. Maar ik ben een op het top... Modefriek, kan ik niks aan doen. Ja, maar hoe ga je daar dan mee om? Hè? Heb jij het idee dat je, je houdt van kleding en als het een tandje duurder zou zijn, zou je misschien ook iets minder snel je portemonnee trekken en wat langer met die jurk doen, of is dat niet zo? Nou, ik zou je precies vertellen. Ik heb die jasje in de kast hangen en laat het mijn buren zien. Nou, ik zei, die zijn al 30 jaar oud en daar heb ik niks aan. Oké, dus je doet er wel lang mee. Ja. Ja, fijn. En je vindt hem nog steeds even mooi. Waarom ga je dan toch voor die nieuwe jurk? Ja, dat kan ik je niet vertellen. Daar wil ik met die mode mee, hè? Hey, denk je dat je dat minder zou hebben als je minder geconfronteerd zou worden met de nieuwste trends? Nou, ik denk het niet. Van al mijn 16 jaar, ik heb al mijn hele leven gewerkt, dus. En nog. Dus dan ben ik gewoon, kan ik niks aan doen, meid. Je hebt het gewoon in je bent weerloos, je wil gewoon die jurk hebben. Sorry. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Maar ik ben wel iemand, ik hou heel erg van dieren. Ja. Sowieso, want ik heb een kat, die is al bijna 16. Die is al meer dan 16 geworden. Mm-hmm. En vorig bijna 15. Dus ik ben op top dierenvriend. Ik heb nog een duif op het balkon. Die zit broed op zijn eieren. Oh. Daar zit ik, terwijl ik niet op het balkon kan, bijvoorbeeld. Ja, dus jij koopt geen kleding met veren erin, hoor ik al. Nee, en ik koop ook geen agora of zo, want ik kan sowieso niet tegen. Ja, nou ja, ik heb wel vannacht geleerd dat je dat soms misschien onbewust doet. Dus ik zou kijken... Nee, want ik kan niet tegen truien. Oh, nou ja, dat scheelt al. Dan hebben we dat in ieder geval weten te voorkomen. Hey Sabina, ik wil heel erg bedanken. Ja, nou ja, sorry, maar ik ben een modefreak. Kan er niks aan doen. Ik heb er geen oordeel over. Ik ben blij dat je het aan me verteld hebt. Goed. Dankjewel. Fijne nacht. Bye. Ja, nou ja, het is toch een onderwerp waar toch her en der zeker wel mening over is, hoor. In de app loopt het over. Onder andere Jos, die reageert nog. Zonder BTW zwart, met BTW wit, zonder milieutoeslag rood en met toeslag groen, zodat iedereen herkent of ze eerlijk kopen. Is dat een idee? De nettoprijs maakt dan het verschil om aankoop te overwegen. Nou ja, je wil een soort van labeltjes. Net zoals dat je nu in de supermarkt kan zien hoe gezond het wel of niet is. Maar de vraag is, zijn die labeltjes altijd helemaal 100% goed te controleren? Ik weet het niet. Jos, in ieder geval hartstikke goed om in overweging te nemen. En dan is het nu denk ik alweer tijd voor het volgende. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, het beste van NPO Radio 1. En als er één onderwerp is waar tieners meestal niet bij stilstaan, dan is het dus wel duurzaamheid. Ze zijn er vaak vooral mee bezig hoe ze ergens bij kunnen horen, door bijvoorbeeld iets cools te dragen. Modeontwerpster Alia Saleh wilde daar graag verandering in brengen en vertelt bij Vroege Vogels over haar duurzame kledinglijn, speciaal gericht op jongeren. Op haar 11e wist ze het al. Ze wilde duurzame kleding maken voor tieners. En het is haar nu gelukt. Nu, 2 jaar later, heeft de 13-jarige Alia Saleh haar eigen duurzame modemerk. Verslaggever Marlijn Snijders gaat bij haar langs op de dag van haar eerste modeshow. Alia, je eerste show. Je eerste modeshow. Ja, zeker. Ja. Hoe gaat het? Ja, goed. Heel druk. Spannend. Alles. Allemaal. Ja, zeker. Hey lief, zou jij een video willen maken? Ja. Top, dankjewel. Ja. Wat is je make-up mooi. Wauw. Doe maar horizontaal. Yes. Oké. Okay. Helemaal klaar. Kun je wat laten zien? Ja, eigenlijk had het een beetje koud, dus ik had mijn eigen trui aangetrokken. Ik heb een t-shirt met een broek. En dan heb ik de Diva Power Sweater Dress. Dus dat is een jurk en een trui die je zo kan doen. Dan is het zo een jurk. Hoe ben je hier ooit mee begonnen? Nou, 2 jaar geleden kwam ik op het idee om een modemerk te starten. En toen ben ik erachter gekomen wat voor een velde en nare industrie de kledingindustrie is. En toen ben ik gelijk gestopt met oneerlijke kleding te kopen, dus fast fashion. En toen ben ik in aanraking gekomen met inmiddels al 3 experts uit duurzame mode. En die begeleiden mij met dit merk. Want dat is niet een heel makkelijk terrein, hè? Nee. Om dat duurzaam te maken. Nee, zeker. Daar moet heel veel voor gebeuren. En ik heb ervoor gezorgd dat alles uit de collectie 100% duurzaam is. Van de bedrukking tot de labels, alles. Als het jou lukt als 13-jarige, waarom lukt het dan die grote niet? Omdat ik denk dat het heel veel om geld draait bij heel veel bedrijven. Wat er nou echt, nou, ze weten het wel, maar ze willen het vaak ook niet zien, denk ik. Ik denk dat het zo zit. Ik kan natuurlijk niet voor hun spreken, maar zo denk ik er een beetje over. Nou is het ook wel een verschil in prijs, hè? En nu maak jij het voor jongeren. Denk je dat ze het nog wel kunnen betalen? Ja, ik denk dat de doelgroep die ik aanspreek, dus dat zijn tieners, jongvolwassenen en dan ook de ouders, dat dat ook nog meer motiveert, omdat je er een goed gevoel bij hebt als je dat kledingstuk koopt. Dat het eigenlijk hip, stijlvol, maar ook duurzaam is. Waar komen je stoffen nu vandaan? Ik heb een duurzame mode-expert die al 30 jaar in duurzame mode zit. Dus ik weet wel heel veel, maar ik weet ook niet alles. Maar de stoffen zijn sowieso COTS gecertificeerd. En dat houdt in dat de kleding dus eerlijk gemaakt is, dat de boeren goed betaald krijgen en dat er geen chemicaliën in de stoffen zit. En merk jij dat onder leeftijdsgenoten dat leeft, dat duurzame? Dat verschilt heel erg, denk ik. Dat verschilt wel, vind ik. Maar ik denk dat ik heel veel kinderen en tieners en jongvolwassenen kan inspireren, motiveren en informeren. En dat is ook mijn doel. Wordt tijd voor het Jeugdjournaal. Nou, die zijn hier net geweest, toevallig. Ben je ook thuis opgevoed met duurzaamheid? Nee, eigenlijk niet. Ik ben er zelf op een gegeven moment achter gekomen. En eigenlijk trek ik juist mijn ouders erin mee. Nou, die zullen wel trots op je zijn vanavond. Ja. Dan gaan we doorloop doen. Een jaar geleden ben ik Alia tegengekomen. Ik ben Ashna Shatta, projectmanager van dit project. En via een Facebookbericht van haar moeder. Die vertelde van, nou, Alia wil een kledinglijn opzetten. Maar wij zoeken nog de juiste productieplekken. En toen kwam ik van, nou, wil ze dat duurzaam en verantwoord doen? Want ik werk al 11 jaar in duurzame mode. En als je dat wil, dan ga ik je helpen. En dat wilde ze heel graag. En zodoende heb ik haar in contact gebracht met bepaalde mode-experts uit de duurzame modewereld die productie begeleiden. De sweater die we hier hebben, die is helemaal van organic cotton gemaakt. Helemaal is op een productieplek gemaakt, hier in Amsterdam. Het is wel een ingewikkelde wereld, hè, die duurzame wereld. Ja, het is heel intransparant. Het is een hele intransparante wereld, want je hebt het over katoenzaad en consument. En dan hebben we het over hoe de boeren betaald zijn. Komen ze in aanraking met pesticides? Hoe worden de stoffen bewerkt en verwerkt? Wat voor chemicaliën komen erbij kijken? Hoeveel water wordt er verbruikt? Waar wordt het in elkaar gezet? Hoe zit het met het transport? Wordt er een eerlijk loon betaald? En bij de grotere ketens is die nog best wel intransparant. Als ik nu 11 jaar geleden kijk en wat er nu is aan bewustzijn... 11 jaar geleden was er 1 Fair Fashion Festival en moesten toch nog best wel met stoffige NGO's samenwerken. En nu is er al zoveel meer bekendheid. En dit vind ik, ik hou van pionieren. En ik vind een duurzaam tienermodemerk is er nog niet. Helemaal niet in de wereld. Helemaal niet in de wereld, niet duurzaam. En vandaar dat ik wel zoiets had van, nou, dit vind ik een fantastisch verhaal. Hier stap ik in en hier gaan we iets van maken. Moet je nog even hebben met het beschrijven van die broek? De broek, daar zitten gouden borduringen op, op de achterzak. En dan zit er aan de onderkant, bij de flarepants, een rits die je open en dicht kan doen. Zodat je je pijp weer wat smaller kan Precies. maken. Precies. Oh, sorry, we moeten nu een doorloop gaan doen met de modellen. Succes. Het is anders tussen een paar uurtjes later. Ik ben een van de 30 gelukkigen die naar binnen mag. Je zenuwen nog een beetje onder controle? Ja, dan weet je. Spannend, hè? Ja, zeker. Succes. Super. Hoe oud zijn jullie? 14. Ja. Ja. Hebben jullie nog gezien wat Alia heeft gemaakt? Ja. Ja, zeker. En? Heel mooi. Echt heel leuk. Ik denk dat heel veel mensen het leuk gaan vinden. En denk je dan, want zo'n trui is toch nog wel aan de prijs, hè, 139 euro. Denk je dan van, maar het is duurzaam, dat zou ik wel voor willen sparen? Nou ja, ik denk het wel, want het is allemaal beter als je natuurlijk een stukje beter voor jezelf, voor de wil gaat zorgen. En dit helpt al heel erg. In plaats van fast fashion te kopen, gewoon duurzaam merk. En ja, er zit een wat hogere prijs aan, maar... het is wel 100% eerlijk gemaakt. En je kan er wel met een goed gevoel bij lopen. Dus. Ja. Ja, dus als je echt wilt dat er een verandering komt... dan is het zeker wel fijn om het te kopen, dat wel. Ja, en het is ook heel goed van Alia. Ook op zo'n hele jonge leeftijd. Ja, niet normaal. Hadden jullie er wel eens eerder over nagedacht, over kleren? Nou, ik had er zelf nog niet heel veel over nagedacht, maar toen zij erover begon, heb ik er wel veel meer over geleerd en veel meer eigenlijk ook van opgestoken. En ook nu ik weet dat je met zo'n trui veel langer kan doen en het ook nog eens goed voor de natuur en voor het milieu is, dan een heel goedkoop truitje wat fast fashion is. Dus ik ben heel trots. Ja, en volgens mij is er ook voor mij, ik ben natuurlijk wel wat ouder, is er genoeg volgens mij voor duurzame kleren, maar ik denk niet voor jongeren. Nee. Dat is dus het hele ding, dat Alia ook een duurzame tienermodemerk wil opstarten. Omdat ze het eigenlijk ook echt best wel erg vindt dat er gewoon geen duurzame kleding is voor tieners. Dus daar wou zij verandering in brengen. En dat is er gelukt? Ja, dat is gelukt. Ja, zeker geslaagd. Ja. Gaan we naar de show kijken. Hoe vond je het gaan? Ja, niet normaal. Die ontlading is er zo erg vanaf. Succes! Dank je wel voor vanavond. Lost in underneath the chandelier, we're dancing all alone. En David Guetta met Versace on the floor. En als je een beetje van de modehuizen bent, ja, dan weet je dat Versace toch een van de allerbekendste modehuizen is die de wereld kent. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. En dit keer gaan we in het beste van NPO Radio 1 naar een fragment uit Bureau Buitenland. En de aanleiding is dat Nederland de grondoorzaken van migratie wil wegnemen door te investeren in ontwikkelingshulp. Ja, je helpt mensen dan aan werk, daar. Want wie werk heeft, komt niet in de verleiding om te migreren. Tenminste, zo is de gedachte. In deze reportageserie uit Burkina Faso van Bureau Buitenland nemen verslaggevers Saskia Houttown, Houttown en Sarah Haai een kijkje bij een modeatelier in de hoofdstad Ouagadougou. En dit atelier wordt gefinancierd met EU-geld en is een van de projecten waarmee men migratie, ja, hoopt tegen te gaan. Alors bonjour, bienvenue à l'association Zodo. Je suis Maïga Wendisou Fatouma, je suis responsable administratif du projet ici à Ouagadougou. Fatouma is de leidinggever, de verantwoordelijke van dit atelier, van deze plek. Waar nu, kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vrouwen aan het werk zijn met weven, weefgetouwen. Là, on a du vert, on a du jaune, on a du noir, on a du bleu turquoise, on a du rouge, plutôt vif, très vif. Hier wordt een stuk stof geweven met allemaal ruitjes. Dus een heel best wel ingewikkeld patroon in allerlei kleuren. In het groen, met geel, met roze, paars, blauw. Dus nog op precisiewerk, dat zie je eigenlijk ook al wel. Le tissage, il faut être précis, il faut être patient, il faut être rigoureux. Het is een beroep waarvan je moet leren houden, zegt ze. Want je moet echt heel precies zijn, heel geduldig. En je moet ook tegen kunnen dat het soms even helemaal misgaat en je weer al je draden weer één voor één moet tellen. Dus het is iets waar je van moet leren houden. Wat niet voor iedereen is weggelegd. Qu'on appelle de la salade. C'est un mix de fil. Dit stuk stof wordt de salade genoemd. En het komt omdat het bestaat uit alle restjes katoendraad die over zijn gebleven. Dus er zijn nu zo'n 20 verschillende kleuren katoendraad hier door elkaar heen geweven. En het katoen dat wordt uiteindelijk beland dat op de internationale markt. Het wordt aangekocht door grote modewerken. Denk aan Stella McCartney en Vivienne Westwood. Dat is omdat zij samenwerken met het Ethical Fashion Initiative. van de Verenigde Naties. En de komende jaren zal dit alleen nog maar verder uitgebreid worden in Burkina Faso. Want zij hebben 5 miljoen euro gekregen van de Europese Commissie. Dat geld dat komt uit het EU Emergency Trust Fund. Speciaal potje dat een paar jaar geleden in het leven is geroepen om migratie te bestrijden. De hoop en de verwachting is dat wanneer deze vrouwen en nog meer vrouwen in Burkina Faso aan werk wordt geholpen, dat ze eerlijk en goed betaald krijgen, dat er daardoor uiteindelijk minder mensen tot de verleiding zullen komen om te migreren. All this is job creation. Het brein achter het Ethical Fashion Initiative is Simone Cipriani. Hij is toevallig in Ouagadougou wanneer wij er ook zijn. En we krijgen eventjes tijd voor een onderrondje met hem in een hotellobby. By bringing more trade, by bringing more orders, by bringing more customers, by enabling more people to work, you create more jobs. Duidelijk. Het doel volgens Cipriani is job creation. Het creëren van banen. Want wie werk heeft en geld verdient, heeft geen reden meer om te vertrekken. By stabilizing jobs, by creating jobs, you create an incentive to stay and not to migrate. You know, migration is not something mysterious, something very rational. It's an investment. Maar migratie, zegt meneer Cipriani, is iets heel rationeels. Een investering. I hope this income that you create in communities is not invested immediately in migration. Because that's a possibility. You create more income, you create development. How do I invest this money? But first you have to create the income and you have to get people out of poverty. That's the duty. We work for the United Nations. That's our duty. First people out of poverty. Maar ja, het zou zomaar kunnen dat het geld dat wordt verdiend in de ateliers in Burkina Faso uiteindelijk geïnvesteerd wordt in migratie. Christian is 42 en zij is bezig met het weven van een stuk doek in allerlei kleuren. In het roze en oranje, geel, blauw. Karuramba, Deseramba. Dit is simply Krayidamba. Christian weeft nu een doek met ruitjes. Dat is ook haar specialiteit. Ruitjes en streepjes. Ze kan zelfs ook kleine patroontjes weven. Wat heel moeilijk schijnt te zijn. Ja, de zoon van Christian heeft het op dit moment niet erg makkelijk. Hij is 21 en hij zit nu een beetje in de handel. Dus hij reist af en toe op en neer naar buurland Togo, waar hij goederen haalt en vervolgens weer hier mee naartoe neemt en weer verkoopt. Maar hij zit er wel sterk over nadenken om echt weg te gaan, om echt te migreren. En wat vind je daarvan? Steun je hem daarin? Ik ga het alleen te gaan naar. Ah, ze zegt, ja, ik moet ook realistisch zijn. Ik ben 42, ik heb maar 1 voet die het doet. Ik begin steeds meer last te krijgen van allerlei pijntjes. Dus uiteindelijk word ook ik afhankelijk van mijn zoon. En het geld dat mijn zoon in het laadje brengt. Dus als hij denkt dat hij dat niet hier kan doen, maar wel buiten Burkina Faso, dan zal ik hem daar ook in steunen. En dan zal ik hem ook ondersteunen om zijn reis te maken. Dan zal ik daar ook aan willen bijdragen. So I hope we will curb migration in 2 ways. By creating jobs, but by also creating possibilities of investment for this money. Because that is a possibility, right? That I mean that it could also be used for migration projects. You can use for everything. People are free. And if we were in Holland and we asked people how you use your money, people would answer it's not your own business because we are free to do it. And the same is here. Ja, natuurlijk, zegt Simone Cipriani, directeur van het Ethical Fashion Initiative. Mensen zijn vrij om te doen wat ze willen met het geld dat ze verdienen. People are equal all over the world, wherever they are. In Europe sometimes we forget that people in Africa have the freedom to go and to migrate. Hij zegt, in Europa hebben we soms de neiging om te vergeten dat mensen in Afrika het volste recht hebben om zich te verplaatsen. Al dus het tweede deel van een reportageserietje van Saskia Houtuin en Sarah Haai. En zij zijn hier nu bij mij in de studio. Welkom allebei. Dank je. Saskia, oud-collega van ons. Wat laten jullie hier zien? Hier gaat dus geld uit een Europees fonds wat bedoeld is om economische ontwikkeling daar te stimuleren, zodat mensen niet de neiging krijgen om hier naartoe te komen, naar een onderneming. En het geld dat daar verdiend wordt kan net zo goed gebruikt worden om juist wel te gaan migreren. Wat willen jullie hier laten zien eigenlijk? De gedachte is vanuit de Europese Unie, hè, dat als je investeert in ontwikkelingssamenwerking, in projecten, als je zorgt voor banen, dat je de redenen ontneemt voor mensen, potentiële migranten, om uiteindelijk te vertrekken. Hm. Maar wat wij eigenlijk constateerden in Burkina Faso, in dat modeatelier, maar ook in de reportage van gisteren, ja, in wat meer in de rurale gebieden, ja, is dat juist wanneer je investeert in dat soort projecten, dat je mensen ook de mogelijkheden geeft om uiteindelijk wat geld bij elkaar te sparen en om uiteindelijk te kunnen vertrekken. Dus dat er niet zozeer echt een heel direct verband is tussen het investeren in ontwikkelingsprojecten en het ontnemen van die redenen om weg te gaan. Nee. En wat is daar dan de eerste les uit? Niet investeren in ontwikkelingsprojecten als je migratie tegen wil gaan? Nou ja, kijk, wat Simone Cipriani, hè, die oprichter van het Ethical Fashion Initiative, ook zegt, het primaire doel is echt mensen uit de armoede trekken. En uiteindelijk op de lange termijn zou dat mensen er zeker wel van kunnen weerhouden om uiteindelijk weg te gaan. Alleen het is een illusie om te denken, en dat ziet die man van de VN ook wel in, dat je daarmee op de korte termijn uiteindelijk de migratie stopt. Wat, ja, natuurlijk wel is wat de EU wil. Hè. Zij willen een quick fix. Ja. Het is een lange termijn probleem, maar zij willen dat het nu en direct stopt. En, nou ja, en zo wordt het ook wel aan ons verkocht met alle, ja, publiciteit rond deze top, ja, bijvoorbeeld. Ja, ook. Zeker. Als je kijkt naar wat er in Brussel wordt gezegd, hè, door Donald Tusk, ook door Timmermans, door allerlei mensen, ook vanuit onze eigen regering, dan gaat het heel erg over van, hè, we moeten die grondoorzaken voor migratie wegnemen. En dan gaat het over grensbewaking, maar dan gaat het ook over, we moeten ervoor zorgen dat ze hier blijven, dat ze op hun plek blijven in de landen in Afrika. Ja. Sarah, gisteren lieten jullie een ander voorbeeld horen van een waterput die geslagen was ergens in een dorp in het zuidoosten van Burkina Faso met geld vanuit de Europese Unie. Aan het eind bleef een beetje de vraag hangen, wat heeft dit nou eigenlijk met migratie te maken? Zou je die alsnog voor me willen beantwoorden? Zoals wij ook eigenlijk in de reportage zeiden, zowel de mensen hier in het dorp waar die put geslagen was, Begado, ja, als wij, Saskia en ik, stonden daar voor een raadsel. Die put, dat is nog wel goed om te noemen, die is ook vanuit een Europees initiatief. Die is niet specifiek met de Trust Fund betaald. Maar dat is wel het enige wat wij in Begado konden vinden, wat op dit moment uitgevoerd werd in het kader van migratie. Ja, dat ging via het Migration Office van de Verenigde Naties, geloof ik. Ja, de IOM, ja, precies. IOM, ja. Die had een persbericht uitgedaan waardoor wij wisten van, ergens afgelopen jaar zijn er twee putten gebouwd. Mm. En dat was omdat het een regio is waar heel veel mensen vandaan migreren. Ja, er werd ook echt een directe link gelegd met, hè, dit is de regio van Burkina Faso, van waaruit de meeste migranten naar Europa gaan, naar Italië. Ja, bij ons natuurlijk meteen de vraag, een waterput. Ja. Wat is de link? Nog even je flesje vullen voor je weg gaat. Ja, en dat, ja. Die put was ook eigenlijk niet eens voor mensen bedoeld. Ja. Maar meer voor de dieren. Oh. Dus het waren ook echt, het was echt in een ruraal gebied waar veel boeren zijn. Dus dat water was ook echt meer voor de ezeltjes en de geiten en de schapen die daar rondlopen. En niet zozeer voor de mensen. Dus, ja. Maar goed, het hele idee van jullie reportage was natuurlijk, wij gaan nu naar een van de landen waar de grondoorzaken te vinden zijn. En we gaan kijken wat dat geld daar doet. Maar ook hoe de mensen daar er tegenaan kijken. Hoe kijken de mensen daar er tegenaan, Saskia? Nou, heel anders dan in Europa, dat is heel zeker. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de dorpen die we hebben bezocht in het zuidoosten van het land, daar is migratie een heel belangrijk ontwikkelingsmodel. En niet iets van vandaag of gisteren, maar echt iets wat al generaties lang speelt. Vanuit Burkina Faso migreren mensen alle kanten op. Naar de buurlanden, naar Ghana, naar Ivoorkust. Ze gaan naar Togo, maar ze gaan ook naar Europa, naar Italië bijvoorbeeld. Mm. En voor hen is dat ook essentieel. Veel meer overigens binnen Afrika dan naar Europa. Hè? Wat zo'n 80% van Afrikanen migreert binnen Afrika en gaat niet naar Europa. Dat is maar een klein deel daarvan. Ja. Maar we zagen ook bijvoorbeeld in die regio, hè, naarmate we dichterbij die dorpen kwamen, zag je gewoon echt de vooruitgang. Je zag dat er in plaats van kleine, wat leme hutjes, dat er echt huizen waren met 2-3 verdiepingen. Ja. Overal internet, geldwisselkantoortjes, Western Union. hele huizen die werden gebouwd, die worden gebouwd met geld dat wordt teruggestuurd vanuit Europa. Het is essentieel geweest voor de ontwikkeling van die regio. En ja, daar kan geen enkele ontwikkelingsorganisatie tegen op. Ja. Nee, dus ja, ja, Sarah, als je dat dan plaatst in de context van waar wij als, zeg ik maar even, Europese kiezers nu mee geconfronteerd worden. Dus Europa gaat maatregelen nemen, gaat geld daarheen brengen en gaat proberen daarmee de migratie een halt toe te roepen of in ieder geval te verminderen. Wat is dan het Afrikaanse perspectief? Zeggen ze van, ja, doei, gaan we niet doen, want dit is onze cultuur en hier leven wij voor een groot deel van? Of, Nou ja, ik denk dat het perspectief is, heel erg bedankt voor de steun en voor de projecten. Want ik bedoel, op de projecten verder niets aan te merken. Nee. Fijn dat we die naaiateliers kunnen ondersteunen. Maar Europa zegt inderdaad letterlijk, wij gaan ontwikkeling brengen zodat je niet wil migreren. In Burkina Faso zegt iedereen, maar migratie is toch ontwikkeling? En dat is eigenlijk de bottom line elke keer, denk ik. Dat dorp wat wij gezien hebben, dat ga je niet met hulpgeld, die ontwikkeling ga je niet met hulpgeld brengen. Nee. Dat is helemaal gebouwd op migratie. Dat betekent gewoon een familie waar wij zijn uitgenodigd en waar we op de binnenplaats zaten. Ja. Waren opa en oma en ik denk een stuk of 18 kleinkinderen. Ja, enorm. Verder waren ouders, ooms en tantes. Die zaten allemaal in het buitenland. Want die zorgden ervoor dat die kinderen naar school gaan. Ja. En opa en oma 's avonds een maaltijd op tafel kunnen zetten. Maar als daar dan dus een paar vliegtuigen met Europese leiders komen, met allemaal één boodschap, namelijk probleem, probleem, probleem, crisis, migratie, crisis, Europa moet stoppen. Wat denkt men daar dan van? Niks probleem? Of is men bereid om mee te denken met oplossingen? En wat zouden vanuit dat perspectief dan de oplossingen zijn? Nou ja, in die zin is er natuurlijk ook wel een probleem. Want zij zien natuurlijk ook in Burkina Faso hoe dat de mensen jongeren verdrinken in de Middellandse Zee. Precies. Of vastkomen te zitten in Libië en daar worden vastgehouden, worden gemarteld, worden verhandeld. Ja. We hebben veel jonge Burkinabé gesproken die dat allemaal is overkomen. Dus in die zin is natuurlijk wel een probleem voor Precies. hen. Maar dat verhaal van de ontwikkeling, dat zeggen ze natuurlijk niet alleen maar in de dorpen, maar dat zeggen de politici daar ook. We hebben ook een hoge ambtenaar daar gesproken die ook aan tafel zit bij de migratiegesprekken, nu ook in Ivoorkust is. En die zegt ook van, ja, wij zitten daar niet om ja en amen tegen Europa te zeggen. Wij zitten hier namens ons eigen land, onze eigen mensen en wat voor hen belangrijk is. En ja, voor ons is migratie is ontwikkeling. Mm-hmm. Dus als er niet vanuit die gedachte een oplossing kan worden gevonden, ja, dan komen we gewoon niet heel veel verder. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, de Nachtkraker. Iedereen die dit spel wel eens gespeeld heeft, kent de tune. Het is weer tijd voor het leukste spelletje van de Nederlandse radio. Pak dus je telefoon erbij, zodat je mee kan spelen, want je kan weer een chocoladereep winnen. Als jij het antwoord weet op de vraag die bij het fragment hoort, wat je zo gaat beluisteren. En we hebben het vannacht over mode. Nederland heeft genoeg mode-iconen gekend. Bij het Afro-Tros-programma, ik moet zeggen het Afro-programma, rondom 12 werd een van de meest excentrieke vrouwen, ja, die de Nederlandse modewereld ooit heeft gekend, geïnterviewd. En niet alleen haar kleding was heel bijzonder, maar ook haar manier van praten, lachen en doen werden gezien als zeer opvallend. Het fragment komt eraan, dus oordeel zelf maar en heel goed luisteren. Wat ik mij afvraag is, wat was jij nou voor een meisje? Was jij een meisje dat zich op regenachtige zondagmiddag verkleedde met de spullen van moeder? Wel, goedemorgen Tasca, maar ik verkleedde mij nimmer. Heb je iets tegen het woord verkleden? Ja. En waarom? Duidelijk. Nou, ik vind verkleden echt passen bij mensen die in het dagelijkse leven niet durven dragen of doen wat ze zouden willen. En dan gelegenheden aangrijpen zoals carnaval, partijtjes of wat dan ook, om zich te kunnen verkleden. En om eens één keer te kunnen pronken of wat dan ook mogen zijn. Hoe noem jij het dus? Ik noem het dus, zoals ik mezelf nu momenteel kleed, is een vorm van kunst zelfs. Want ik vind dus dat van alleen mobiele kunstwerken schept. Waar ben jij eigenlijk opgegroeid? In een stad, in een dorp? In Zeeuws-Vlaanderen. En Terneuzen kan men dus een klein stadje noemen. Met goede wil. En verder heb ik nog gewoond in dorpen als Sint-Jansteen. En ook een klein stadje Hulst. Heel veel vakantie in Breskes, het arrangement enzovoort. Hebben jouw ouders je nou gestimuleerd bij het je opvallend kleden? Integendeel. Mijn vader was dus altijd op zee. Meestal 3 jaar toen. Later werd het 2 jaar en tenslotte 1 jaar. Wat ze dus heel verwekelijk tal vonden. En mijn moeder zei zelfs altijd zoiets van... Kind, moet je zo de straat op? Nou, je moeder gaat niet mee, hoor. Maar je deed het wel? Ik deed het wel, ja. Dat is mijn smaak. Het is haar smaak, inderdaad. En nu is natuurlijk de vraag... Wie werd hier geïnterviewd? Wie werd er in dit fragment geïnterviewd? Je kan het laten weten via de gratis NPO Radio 1-app... of je kan bellen naar 0800-1121. En in de tussentijd draai ik altijd even een plaatje... zodat je rustig kan nadenken over wie je nou net hebt gehoord. Ik kom zo meteen terug en ik hoop op heel veel goede antwoorden. Shakira en Underneath Your Clothes past heel goed bij het thema van vanavond. Maar we waren hier gebleven. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, bij de Nachtkraker. En bij de Nachtkraker hoort altijd een fragment. En dat fragment dat klonk zo. Wat ik mij afvraag is, wat was jij nou voor een meisje? Was jij een meisje dat zich op regenachtige zondagmiddag verkleedde met de spullen van moeder? Wel, goedemorgen Tosca, maar ik verkleedde mij nimmer. Heb je iets tegen het woord verkleden? Ja. En waarom? Duidelijk. Ja, dan was natuurlijk de vraag, wie was degene die hier werd geïnterviewd? En dan kan je reageren via de gratis NPO Radio 1-app. Of je kan bellen, dan kan je die heerlijke chocoladereep winnen. En dit was een vraag, nou dat was een klapper hoor. Er komt ontzettend veel antwoorden binnen. En ik zeg altijd, bij heel veel antwoorden zijn we toch een beetje overgeleverd aan een soort van grabbelton. Wie ga je eruit pikken, wie ga je er niet uitpikken? En dan heb je natuurlijk ook nog mensen die het goed hebben of mensen die het fout hebben. Maar we hebben in ieder geval 2 mensen aan de lijn. En in eerste instantie wil ik graag beginnen bij Anneke. Anneke, goeienacht. Dag. Wie denk je dat er hier geïnterviewd werd? Ja, Fong Leng. Die molenontwerpster. Fong Leng? Ja, Fong Leng moet ik zeggen. Sorry, Fong Leng. Ja, ik snap je gedachten. Ik snap je gedachten, maar het is helaas niet het goede antwoord. Oh, nee, dan is die andere. De vrouw van de schilder. Ja, heel goed. Nog meer hints. Anneke, dank je wel voor het meespelen, want je hebt, je zat er echt ontzettend warm bij. Jawel, dezelfde kleding. Dus. Ja, okay. Ik snap het. We gaan gauw door naar de volgende. Ja. Want dat is namelijk Gerard. Gerard, goeienacht. Goeiedag. Goeienacht. Goeiedag. Ja, ik weet niet op welk tijdstip jij je bevindt. Maar ik wil vooral weten, wat is jouw antwoord? Mijn antwoord is Mathilde Willink. De muze van Karel Willink, de grote schilder. Dat is helemaal goed. En wat geef je er gelijk een mooie uitleg bij? Want dat is precies een onderdeel van wie zij was. De muze van de schilder. Dat. Is het iemand waar jij heel erg door hebt laten inspireren? Was het ook een beetje jouw muze? Ja, ik was toen nog heel jong natuurlijk, maar ja, het was zo'n verschijning. En natuurlijk de kleding die ze droeg, dat waren kunstwerken. Ja, wat een ontzettend interessante vrouw. Er is ook redelijk recent weer een podcast over haar gemaakt. Omdat het altijd nog een beetje onduidelijk is geweest hoe zij nou is komen te overlijden. Is het moord? Was het zelfmoord? Ja, heel tragisch. Wat minder tragisch is dat jij gewoon hebt gewonnen. Nou, ja, leuk. Blijf lekker hangen, zou ik willen zeggen. Want dan krijg jij zometeen die chocoladereep jouw kant op geworpen. Nou, hartelijk dank. Ja, dankjewel. Tot de volgende. Dag. Bye bye. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Weet jij waar jouw kleding van is gemaakt? Het schiet je misschien niet 1, 2, 3 te binnen, maar een deel van wat je nu aan hebt bestaat uit plastic. En die plasticvezels zijn ontzettend slecht voor onze natuur. Bij Met het oog op morgen vertelt directeur van de Plastic Soup Foundation, Maria Westerbos, over de gevaren. Morgen start de Plastic Soup Foundation een campagne tegen het gebruik van plasticvezels in kleding. Door het publiek en de industrie bewust te maken van de risico's van microplastics. Maria Westerbos is directeur van de Plastic Soup Foundation. Goedenavond, mevrouw Westerbos. Goedenavond. Ja, microplastics in kleding. Over wat voor soort kledingstoffen hebben we het dan? Nou, over polyester, acryl, nylon. Ongeveer 69% van al onze kleding wordt tegenwoordig gemaakt van plastic. En veel daarvan komt in de natuur terecht, in oceanen bijvoorbeeld. Hoe groot is van al dat soort plastic het aandeel dat van kleding afkomstig is? Nou, de hoeveelheid in de oceaan is ongeveer 35%. Dus van alle plastic soep in al het water door de hele kolom heen is 35% afkomstig van textiel en kleding. Dat is veel, hè? Dat is zeker veel, ja. En dan, goed, dat komt dan in de rivier en daarna in de oceaan. Maar het blijft ook in onze directe omgeving. En dat is slecht voor de gezondheid, begrijp ik uit uw rapport. Ja, het zit ook in de lucht. Ja. Dat komt door wasmachines, droogmachines. Maar ook omdat kledingvezels buiten vezels. Kleding laat ook buiten vezels los. En in huis, van tapijten, alles wat in huis synthetisch is, stoelen, gordijnen. Dat kan allemaal vezels loslaten. Dus in huis is ongeveer 1/3 van al het stof in je huis is ook plastic. Is microplastic, ja. Tegenwoordig. En wat doet dat met de gezondheid? Nou, dat gaat je longen in. En daar kan het dieptelongen indringen, vooral als het hele kleine stukjes zijn. En daar kunnen je longen van gaan ontsteken. Het kan verder het lichaam indringen, in je darmen terechtkomen. En daar leidt het ook weer tot chronische darmontstekingen, onder andere. En wat er verder voor consequenties zijn, ja, daar wordt door de wetenschap nu heel hard naar gezocht, naar antwoorden. Ja, en ik begrijp dat vooral kleine kinderen daar kwetsbaar voor zijn, hè? Ja, kleine kinderen tot 1 jaar ademen 2 keer zoveel vezels in als volwassenen. En ze slikken 12 keer zoveel in. Zo. Ja. Het is dan na deze antwoorden een beetje vragen naar de bekende weg. Maar waarom juist nu deze campagne? Nou, dat heeft vooral te maken met het moment waarop de Europese Commissie zich nu beraadt over wat ze kunnen doen aan het niet intentioneel toegevoegde microplastics aan het milieu. Dat wil zeggen, als je bijvoorbeeld plastic toevoegt aan cosmetica, dan is dat expres. En als het gaat om kleding, dan is het niet expres, want het is niet de bedoeling dat het in het milieu terechtkomt. Maar daar zijn ze zich nu over aan het beraden. Mm-hmm. En voor ons is dat natuurlijk het allerbelangrijkste moment om juist nu daarop in te gaan en de Europese Commissie zelf te gaan beïnvloeden, positief te beïnvloeden, in de vorm van een heel dik rapport waarin we honderden wetenschappelijke artikelen bij elkaar brengen over de risico's van plastic, met name op de menselijke gezondheid. Ja. Want voor nu is het voor de Europese Commissie nog vooral een milieuprobleem. Ja. Wij denken dat het wat verder gaat. En op wie richt die campagne zich? Richt die zich, die is dan mede bedoeld om de politiek te beïnvloeden, de Europese Commissie. Maar wie spreken jullie uiteindelijk aan? De industrie om anders te gaan produceren? Wat is het doel? Ook. We willen heel graag in gesprek met de industrie. Dat proberen we al een aantal jaren om hun fast fashion wat slower te maken. Met name ultra fast fashion is zo erg dat juist na 5 keer wassen heb je de nieuwe kleren van de keizer. Namelijk niks meer. Niks meer, daar kijk je dwars doorheen. Ja. En daarnaast willen we ook heel graag vrouwen, met name vrouwen, zich bewust, maar dat vrouwen zich bewust worden van het feit dat je er ook heel veel aan kan doen. Dat je er niet zo bang voor moet zijn. En ook mannen natuurlijk. Ja, waarom maar het is, nou eenmaal zo dat vrouwen net iets vaker de was doen dan mannen. Hmm. En net iets vaker het huis stofzuigen. En wat voor wastips kunt u die vrouwen dan geven om dat vezelverlies te verminderen? Ja, we komen ook met een gids. En die komt namens Wanda. En Wanda gaat je vertellen dat je op 30 graden moet wassen. Wasmiddel moet gebruiken. Geen waspoeder. Het liefst de wasmachine helemaal vol doet. Als het kan, een add-on filter eraan hangen. Dat kost niet zoveel. En wat zo is dat nog voor filter? Tips. Wat doet dat voor? Er worden er meerdere gemaakt. Maar één van de filters die in Nederland leverbaar is, is van Planet Care uit Slovenië. En dat hang je aan je wasmachine. Filters kun je terugsturen voor gratis. En je krijgt weer nieuwe filters. En zo kun je weinig geld. En dat houdt die geld microplastics eruit? Of wat? Dat is 90%. Oké. Is het uiteindelijk tot slot het probleem niet dat er gewoon veel te veel kleding gemaakt wordt en dat we dus ook gewoon veel te veel kleding weggooien? Nou ja, het ergste is natuurlijk dat we 60 miljard kilo plastic per jaar gebruiken voor kleding. Hmm. En dat is in 2030 is dat nog veel meer, want dan hebben we het over 80% kleding uit plastic. En ja, dat is veel te veel. We kopen te veel kleding, we gooien het te snel weg. Maar het is natuurlijk ook iets wat als je het kan, en het is weer een leuk jurkje, en het kan weer even, dan blijven mensen dat doen. Dus als je die kleding beter maakt, dan gaat het langer mee. Ja. En dan kun je het ook ruilen met je zus of je buurvrouw, als die dezelfde maat hebben. Ik wens u veel succes met deze campagne. Mevrouw Westerbos van de Plastic Soup Foundation. Dank je wel. Zometeen gaan we alweer het laatste uur in van de nacht van BNN Vara. Eerst het NOS-journaal van 4 uur. En dan kom ik bij je terug met onder andere een fragment uit Sinans Atlas. En ik heb nog een paar laatste updates van wat nieuwtjes dat je vandaag kan verwachten. Tot zo. De wereld van BNNVARA. NPO Radio 1. 4 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de 3e nacht op rij bestookt Rusland Kiev met luchtaanvallen. In verschillende wijken klinkt het luchtalarm. De burgemeester van Kiev spreekt op Telegram van massale aanvallen. Het gaat dan om droneaanvallen. Het luchtafweersysteem houdt volgens hem de meeste tegen, maar puin treft verschillende wijken van de Oekraïnse hoofdstad. 1 persoon is omgekomen en inwoners wordt opgeroepen in de schuilkelders te blijven. De gestrande veerboot van Ameland naar Hobart vaart terug naar Ameland. De passagiers die nog op de boot zaten, werden op het eiland opgevangen. De autobrug ging gisteravond niet meer naar beneden, waardoor de auto's niet gelost konden worden. En ook de volgende boot kon daardoor niet aanmeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de herstelwerkzaamheden nog de hele nacht duren. Nederland gaat minder samenwerken met Oeganda. Dat is vanwege de strenge anti-LHBTI-wet die de president van Oeganda gisteren heeft ondertekend. Het was in Oeganda al verboden om seks te hebben met iemand van hetzelfde geslacht. Maar in de nieuwe wet staat op het promoten van homoseksualiteit 20 jaar cel. En mannelijke HIV-patiënten die seks hebben met andere mannen krijgen de doodstraf. Daarom stopt het kabinet in ieder geval met de programma's voor rechtshandhaving in Oeganda. Daar was ruim 25 miljoen euro voor gereserveerd. Tennisser Botic van de Zandschulp stopt voorlopig even met spelen. De nummer 31 van de wereldranglijst zei dat na zijn nederlaag in de eerste ronde op Roland Garros. Van de Zandschulp verloor van de Argentijnse kwalifier Tirante in 4 sets. Van de Zandschulp zei na afloop van die partij al weken last te hebben van een voetblessure. Die liep hij tijdens zijn verloren finale op het ATP-toernooi van München. Het weer, deze nacht klaart het op. Het is 1 graad of 8. Komende ochtend in het noorden bewolkt en kans op wat motregen. In het zuiden schijnt de zon. Het wordt 14 tot 19 graden. En woensdag is het zonnig en vrij warm met 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. Goedemorgen, het is dinsdag 30 mei. Welkom bij de nacht van BNN VARA, mocht je net inhaken. En vannacht hebben we het over de wereld van de mode gehad, wilde ik zeggen. Maar we zijn er nog een uur, dus je kan altijd nog meepraten. We hebben het onder andere over fast fashion en de impact die dat heeft op ons alle dag. Het milieu, het klimaat. Hoe gaan we ermee om? Je kan daarover meepraten en dat kan je doen via de NPO Radio 1-app... of bellen naar 0800-1121. Maar nu eerst nog een paar updates van wat je vandaag kan verwachten. Onder andere Elizabeth Holmes, de voormalige topvrouw van het Amerikaanse bloedtestbedrijf Theranos, moet de gevangenis in. Ze werd onlangs schuldig bevonden aan fraude, waardoor ze een gevangenisstraf van 11 jaar kreeg. Chauffeurs die rijden voor de taxi-app Uber voeren verspreid over Europa actie tegen schijnzelfstandigheid. Onder andere vinden er acties plaats in Brussel, Genève, Londen en Parijs, waarmee chauffeurs handhaving van de overheid willen afdwingen. En vandaag wordt ook de Eerste Kamer verkozen. Dat gebeurt door de leden van de 12 Provinciale Staten en van kiescolleges voor Bonaire, Sint-Eustatius, Saba en Nederlanders in het buitenland. En dan is het nu alweer tijd voor... De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ik zei het zojuist al even, we gaan naar Sinan. In Sinans Atlas duiken ze deze keer in de wereld van Vietnam... samen met Suzanne Meijer. Zij is kledingontwerpster. En ze vertaalt de verhalen van de plekken waar ze komt naar kledingstukken. Haar tijd in Vietnam heeft haar erg geïnspireerd. En daar vertelt ze jou en Sinan graag meer over. NPO Radio 1. BNN VARA. Sinans Atlas. Met Sinan Jan. Beste mensen, welkom bij Sinans Atlas. De Sinan Atlas-cijfers gaan de goede kant op. De wekelijkse toename van dit programma bedraagt inmiddels 27 minuten per week. Daarnaast kunnen we nog altijd niet fysiek naar het buitenland reizen. En daarom kunt u nu samen met mij en een gast in dit half uurtje afreizen naar een land ver weg of dichtbij. En deze week hebben we weer een interessante gids uitgenodigd. Dat is Suzanne Meijer. Zeg ik dat goed? Ja, helemaal goed. Ik wilde eerst zeggen, wat heb je mooie kleren aan? Ja, dat zien de kijkers helaas niet. Nee, ja. Maar mooie kleuren, geel, hè, oranje en het wordt steeds donkerder eigenlijk je jurk met vogels. Ja, dit is een beeld van Angkor Wat. Het is voor mij een beeld van, er staan allemaal vogels op. Het is een beeld van vrijheid. Het kwam uit een collectie, dat was in de zomer van 2018. En nou ja, toen stond de wereld in brand. Waar terroristisch aanslag, als je tv aanzet, stond de wereld in brand. En ja, wat ik heb gedaan is, ik reis heel veel en ik maak veel foto's. En ik ben nagegaan van wat is mijn mooiste moment van een herinnering van hoe mooi de wereld is. En dat was een tempel in Thailand. En dat beeld heb ik gebruikt als uitgangspunt van de collectie World of Lights. Want jij bent kledingontwerper. Ja, klopt. En reiziger en fotograaf hoor ik nu. Ja, ik mix graag dingen. Dus jij laat je vooral inspireren door te reizen en dan kleding te ontwerpen. Ja, ik ga naar een land toe en eigenlijk zonder agenda. Dus ja. Wat ik meestal doe, ik ga meestal eerst naar de hoofdstad. Dan maak ik een dag cityscape en een avondcityscape. Zodat je een beetje een beeld hebt van het land. Ja. En dan ga ik door de stad lopen. Het kan een ontmoeting zijn die me inspireert. Inderdaad een beeld. Of ik ga samenwerken met kunstenaars uit het land. In Vietnam kwam ik terecht in een wereld van heel veel tradities en rituelen. Dus dat heb ik heel erg verwerkt in mijn verhalen. Dus eigenlijk elke collectie vertelt een verhaal over een land. Hoe is dat zo gekomen? Ik denk, mijn vader is archeoloog. Dus wij zijn een beetje opgevoed tussen de Afrikaanse maskers en de voedelbeeldjes. En nou ja, als we op vakantie gingen, dan gingen we naar de ruïnes. En dat vond ik als kind natuurlijk helemaal niet leuk. Maar tegenwoordig, ik merk dat ik toch diegene een beetje heb overgenomen. Alleen raak ik niet heel erg geïnspireerd door de beeldjes zelf, maar door de mensen of de tradities. Dat heb ik wel overgenomen van mijn vader. Lijkt me namelijk ook zo'n kleurrijke wereld, de modewereld. Ja. Toch? Nou, mijn wereld wel, inderdaad. Er zit natuurlijk een negatieve kant aan. De productie van lage segment merken. Dat is natuurlijk schrijnend. Ja. Maar ik produceer in Nederland en ik produceer, als ik al in het buitenland produceer, let ik erop dat het goed gemaakt is. Meestal zit een verhaal aan vast. Eigenlijk wil ik kleding maken die voor iedereen wat goeds oplevert. Ja. Nou, je reist veel, want dat heb je net verteld. Maar we pikken er toch één land uit, Suzanne. Waar gaan we naartoe met jou? Wij gaan naar Vietnam. Jee, zeg ik dat. het is een land die ook echt heel hoog op mijn lijstje staat. Omdat er heel veel mensen die ik ken daar vaak naartoe gaan ook. En Anthony Bourdain, de tv-kok, die nog niet zo lang geleden is overleden. Hij hield eigenlijk helemaal niet van reizen. Totdat hij een keer afreisde naar Vietnam. De Vietnam die hij kende uit oorlogsverhalen natuurlijk, als Amerikaan. En dat heeft bij hem zoveel losgemaakt dat hij daarna de reizende kok is geworden. De reizende tv-kok. Ja. En ik heb daar ook een heel interview over gelezen, over zijn reis door Vietnam. Dat heeft zoveel indruk gemaakt in ieder geval op hem. De mensen en de humor, het eten. Vooral het eten. Daar gaan we zo over hebben. Waarom Vietnam, Suzanne? Want je hebt heel veel gereisd. Ook omdat je er één moest uitkiezen voor mij. Ja, ik moest er één kiezen. Ik mocht er niet meer. Nee. Maar Vietnam is voor mij inderdaad dezelfde ervaring als die kok. Ik kon me niet voorstellen hoe Vietnam was. Dat vind ik altijd leuk aan een land. Dat je, weet je wel, ik probeer ook niet veel te googlen. Wanneer was je voor 10 jaar geleden. Dus jaar, toen was dat ook een stuk minder. Maar je valt eigenlijk van verbazing in verbazing in verbazing in Vietnam. En het is een land wat heel erg overlevingsdrang heeft. Dus van niks wordt van alles gecreëerd. Het is complete chaos in de steden. Als je, weet je wel, net buiten de steden is het weer een wereld vol rituelen. En daar speelt, weet je, de godsdienst weer, het boeddhisme een hele grote rol. Ja, het is elke dag anders. Nee. Ja, elke minuut bijna. en beschrijf eens, je komt daar aan voor het eerst. Je kiest ervoor om daar naartoe te gaan. Hoe was dat eigenlijk? Wat was jouw eerste? Ik kwam uit Australië. En Australië is natuurlijk best wel een veilig land. En heel erg gestructureerd, heel anders. En ik kwam daar aan en je hebt daar hele grote wegen en alles zit vol met motorbikes. Dus de straat oversteken. Iedereen die voor het eerst naar Vietnam gaat en de straat oversteekt, doet er 20 minuten over. En als je daar 2 dagen bent, dan weet je dat je als een soort vis langs alle scooters gaat. Je hebt de elektriciteitsdraden, weet je, dat is een soort netwerk van En waar vloog je op? Wat was de eerste stad eigenlijk? De eerste echte grote stad die je tegenkomt is Hue. En dat is, het is een spirituele stad. Het heet, er zit Forbidden Purple City. En dat is eigenlijk een stad met 3 stadsmuren. En vroeger had je, de eerste stadsmuur, daar woonden normale mensen. De tweede, de ministeries. En het eerste stadsmuur, dat was echt voor de heerser en zijn vrouw en zijn familie. Dus dat is een heel oude stad ook? Ja, hele oude stad. Ja, het is echt nog van honderden, misschien wel duizenden jaren geleden. En die muren die staan nog, de binnenkant zijn gebombardeerd in de oorlog, maar die zijn weer een beetje opgebouwd. Maar de soort van het verhaal en de mystiek, dat leeft nog heel erg daar. Dat, ja. Dat vond ik heel inspirerend. Want je was in Australië, hè? Je zegt ja. Thailand, Cambodja en dan naar Vietnam. Ja. Leek het op elkaar? Thailand, nee, Cambodja, nee. Vietnam? Nee, totaal niet. Thailand is wat meer, dat weet iedereen natuurlijk, dat je als blank iemand toch als een soort, ja, alsof je boven die samenleving. In Vietnam was, ja, het was gewoon, ze waren aan het leven en jij was er toevallig ook. Ja. En dat vond ik heel erg leuk, dat je niet, het was nog niet toeristisch in die zin. Je zag het echte leven. Voordat we verder gaan, je hebt ook nog geluid meegenomen voor mij. Ja. Gaan we even naar luisteren. Ik hoor verkeer, Suzanne. Ja. En op de een of andere manier, hoe langer je daar doorheen liep, hoe rustgevender het werd. En ik had een beetje de traditie. Ik ben best wel een tijdje ook in Hanoi geweest als terugvalbasis. En je had daar een cafeetje. Dat keek uit op een heel groot plein met een fontein in het midden. En daar kwamen vier wegen daarop uit. Ja. En dat was niet een rotonde zoals je die kent in Parijs, die al chaotisch wordt ervaren. Maar die kwamen allemaal op elkaar uit. En We hebben in Nijmegen ook zo'n plein trouwens. Ja. Keizer Karelplein. Het schijnt het gevaarlijkste plein van heel Nederland te zijn. Probeer die daar eens in Vietnam. En ja, dat was een soort levenskunstwerk om naar te kijken. Dat al dat verkeer wat langs elkaar ging. En nou ja, dat was 6 mensen op een scooter. Er werden koelkasten vervoerd. Varkens die geslacht waren, daar zaten ze bovenop. Kippen hingen aan de zijkanten. Er was een man die kwam voorbij en die had minstens 20 zakjes water met goudvissen. Het was echt, nou ja, ik heb maar daar voelde echt je meteen thuis daar ook? Had je zoiets van, ja. Ja. Dit is de place. Ja, want je had al een Australië, Thailand, Cambodja natuurlijk al een, je was al aan het reizen. Ja, nee, Vietnam was echt mijn land. Ja. En ja. Ook wel echt anders dan die andere Zuidoost-Aziatische landen. Ja, omdat je merkte dat ze toch nog in de opbouwing zaten van na de oorlog. Ja, dat was een langdurende, bijna alles vernietigende oorlog natuurlijk. Het heeft, er liggen nog veel bommen die nog niet zijn afgegaan. Er is veel napalm gebruikt, ook door de Amerikanen. Ja. Zie je daar ook nog veel van terug? Ja, je ziet er wel heel erg veel van. Maar het was voor mij ook voor het eerst dat je iemand spreekt die de oorlog heeft meegemaakt. Ja. En dat was natuurlijk, ik ben opgegroeid in een wereld waar het altijd vrede was. Dus oorlog, ja, was iets van vroeger en misschien mijn oma. Ja, lang geleden. Ja, en nu kwam je mensen tegen die dat 10, 20 jaar, 15 jaar geleden mee hadden gemaakt. En je zag inderdaad ook nog het trauma. Ja. Dat, ja. In de, kijk, de steden waren redelijk wel opgebouwd. Maar als je buiten de steden kwam, dan zag je inderdaad bepaalde tempels die half nog opgebouwd waren. Inderdaad, kogels in muren, dat zag je wel nog. Hoe lang heb je er gezeten? Hoe lang heb je gereisd door Vietnam? Ja, wel een tijdje. Het zou een paar dagen zijn. Ik denk dat het anderhalf maand is geworden. Ik zou sowieso maar 3 dagen naar Bangkok gaan en dan naar huis toe vliegen. Ja. Want mijn moeder had me al een jaar gemist. En ik had een jaar in Australië gewoond en de kerst kwam eraan. Maar ik kwam aan in Thailand en toen inderdaad dacht ik, ja, ik wil hier niet meer weg. Dus dat werd 4 maanden. Ja. Dus anderhalf maand door Vietnam. Ja, en vooral het zuiden ben ik wel redelijk snel doorheen gegaan. En het noorden, dat greep mij echt. Dus ik ben volgens mij 2 weken. Is er veel verschil tussen het noorden en het zuiden? Ja. Het zuiden is wat, wat meer, wat harder. En het noorden heeft nog heel erg de spiritualiteit. Je hebt natuurlijk de bergen in Sapa richting de grens van China. En daar heb je nog echt de stammen die daar leven. Die daar hun eigen textiel verbouwden. Echt nog een eigen leven. Zoals je dat ook met de aboriginals en de rest van Australië hebt. Had je dat daar ook. En daar kwam ik aan en toen dacht ik, hier blijf ik voorlopig even. Ja. En het was januari, weet ik nog. Het was ijs en ijskoud. Ik had volgens mij All-Stars mee. En een jas had ik laten maken, maar de mouwen waren veel te kort. Ik ben heel lang, dus. ik kwam daar aan en er ging een wereld voor me open die ik nog nooit gezien had. En waar verbleef je? Bij die mensen thuis. In een dorp? Ja, je had het dorp Sapa en ja. dan daarbuiten had je valleien. En daar woonden dan de stammen. Dus ik ben bij één stam begonnen. En nou ja, dan word je naar het volgende en dan moet je daar kijken. En dan, weet je wel, zo verbleef ik elke keer ergens anders. Lijkt me een heerlijke plek voor inspiratie. Ja, ja. Ja, ja, het was echt... Ja, ook omdat die wereld zo anders was. Kijk, ik zat op de modeacademie, waar je natuurlijk opgeleid wordt als, weet je wel, modeontwerper. Ja. En ik werd... Om de nieuwe Prada te worden, ja, of zo. Ja, een soort rockstar in de mode. En nu werd ik opeens honderden jaren teruggeworpen. Wilde jij ook een rockstar worden in de mode? Nee, ik heb wel altijd ontworpen om iets te vertellen. Dus het is toevallig mode geworden, maar het had ook iets anders kunnen zijn. Beschrijf dat dorp eens, waar je zat. Ja, het is hoog in de bergen. Volgens mij is het op 1500 meter. Ja, en... dat is hoog voor Nederland, ja. hè? Ja, voor Nederland wel. En toen ik er was, dat was dan in de winter. En je had daar heel veel mist. Dus je kon eigenlijk 1,5 meter... als je je hand voor je hield, kon je je hand al niet meer zien. Dus het leek net alsof je door de hemel liep. Ja. Wat heel apart. En later hoorde ik inderdaad dat in het voorjaar zie je allemaal mooie rijstvelden. En die heb ik nooit gezien. Maar eigenlijk weet je, elke ochtend liep je door allerlei, ja, door de hemel rond. Ja. Het was heel apart. En het was ook heel koud, begrepen. Heel koud. Ja, ja, ik weet nog mijn eerste nacht. Toen had ik wel een ja, iets van een hotelkamer geboekt. Op een berg was dat. En ja, dat was 1 kamer, meer was het niet. En daar lag een elektrisch dekentje. Het was zo koud. En ik deed de stekker erin en je hoorde dat knisperen van elektrische stokjes. En ik dacht, nou, dat maakt me niet uit. Ik ga er gewoon onder liggen. Ja. En nee, ik werd wakker en vanaf toen... Nou ja, dan had je All-Stars misschien aan moeten houden, hè? Rubber. Dus, ja, ja. Nou, het waren niet eens All-Stars, het waren Alios Stars. Want ze waren natuurlijk niet echt, dus ja, ja. Ik weet niet of het echt rubber was. Maar ja, dus dat... En vanaf toen had ik eigenlijk die luxe niet meer van een... Nou ja, elektrisch dekentje. En toen bij de stammen, nou ja, dan hadden ze 's avonds wel vuur. En heel veel dekens. Mm-hmm. Douchen deed je meestal ja, in een rivier. Dat was ijskoud. Ja, ja. Ja. Hoe was dat met die mensen, Suzanne? Ja. Want je leert een land kennen, een cultuur kennen. Je leert de mensen kennen. Je gaat ook nog naar het noorden. Waar, ja. Waarvan je zegt dus dat de mensen wat zachter, waarschijnlijk wat puurder zijn. Ja, ja. En hoe is dat dan, die kennismaking met ze? Ja, ja, heel leuk. Omdat voor hun ben ik natuurlijk ook iets, weet je wel. Ik ben tegenovergestelde voor hun. Dus er waren heel veel vragen van beide kanten. Ja. Nou ja, soms met handen en voeten. Soms sprak er toevallig een beetje iemand Engels. Ja. En ja, ik heb eigenlijk gewoon heel veel meegedaan in... Weet je, overal is een ritueel voor. Weet je, voor alles... Als er weet je, mensen, jongeren wilden een relatie wilden, dan moest er gewacht worden tot er iemand doodging. Ja. Tot begrafenissen, nou ja, dan ging je met elkaar spelletjes spelen en dan kon je. Dus er werden rituelen gedaan in de hoop dat er iemand zou overlijden. Omdat het tijd was om weer iets nieuws te vinden. Of ja, je had overal werd inderdaad een ritueel voor gemaakt. Er werd weer een kip geslacht, er werd er een buffel geslacht. En zo, ja, zo kwam ik de dagen een beetje door. En hoe was dat? Want zij hebben natuurlijk andere cultuur, andere gebruiken. Wat was de dingen waarvan je dacht van, wat mooi eigenlijk dit? Nou ja, de manier hoe ze met spullen omgaan. Dus bijvoorbeeld, je hebt de Rabdao tribe. Mm-hmm. En als een vrouw zwanger is, dan gaat zij, dat is een stuk stof. Gaat ze weven en die kleurt ze in de kleur rood. En zodra ze bevalt, dan wordt dat kind daarin gedragen, verzorgd. Nou ja, dan wordt alles mee gedaan. En zodra zij oud genoeg is om die doek te borduren, dan gaat die dochter gaat dat borduren. En dat is dan of met draad of met, als je wat hogere stand bent, met zilveren munten, met kraaltjes. En dat borduurt ze eigenlijk totdat ze hem zo mooi vindt als dat ze hem wilt hebben. En zodra zij klaar is voor een man, dan hangt ze die doek aan haar hut. En dan weet eigenlijk het hele dorp, ik ben op zoek. Ja. En dan melden de mannen, die melden zich bij de vader. De vader doet een selectieproces en dan uiteindelijk kiest zij... Hoe gaat die selectieproces? Moeten ze een koprol maken? Of wat, het maakt natuurlijk uit. Ja, het maakt uit uit welke familie je komt. Ja? Je moet inderdaad een buffel kunnen schenken en een fles alcohol is belangrijk. En een geldbedrag. Ja. Nou, dat laatste ook zeker. Ja. Dus dat, ik ben ook wel eens dus iemand. Een bruidschat. Ja, een bruidschat. Ja. Maar je zei hoe ze met spullen omgaan. En het klinkt toch wel dat ze nogal duurzaam zijn, toch? Dingen weinig weggooien. En... Ja, er is heel veel respect voor de natuur, voor alles waar ze mee leven. Want ze overleven natuurlijk op dat stukje. En alles is geconnect met een spirit. Dus je hebt een spirit van de landbouw. Je hebt een spirit van allerlei spirits die ze dan, als er een landbouw misgaat, dan hebben ze iets verkeerd gedaan. En dan moet de dorpshoofd, die moet dan komen en die gaat dat ritueel dan. Heeft de tijd je daar veranderd, Suzanne? Ja, zeker. Ja? Ja. Ook deze manier van leven? Vooral ontwerpen. Ja. Omdat wat ik inderdaad vertelde, dat doek. Zodra zij dan die man heeft uitgekozen, geeft heb ze die doek. Heb jij ook een doek geborduurd trouwens? Ik heb er één meegekregen. Dus ik kan hem altijd nog buiten aan mijn deur hangen. Hier in Amsterdam, ja. Ja. Kijken welke Vietnamees. Niemand het, maar dat maakt niet uit. Ja. Misschien die ene Vietnamees. Ja, ik zal mijn vader wel bellen of hij reacties krijgt. Of de bruidschat omlaag kan. Ja, ik denk wel dat mijn vader wat eist. Wat was nou zo'n ontmoeting die je daar niet meer vergeet? Ja, dat was, je had daar de Black Hmong stam. Mm-hmm. En die geloven dat het lichaam 3 zielen heeft. Dus 3 zielen die door jouw lichaam heen. En als 1 ziel jouw lichaam verlaat, word je ziek. Als ze allemaal verlaten, dan overlijd je. Mm-hmm. En dat dorpshoofd, die zorgde er dan voor dat als er een ziel verlaat was, dus als iemand ziek werd of griep was of echt een ziel die weg was, die ging dan een ritueel opvormen. En die man heeft wel echt indruk op me gemaakt. En dat ritueel ook. En ja, dat vond ik wel een hele bijzondere ontmoeting. En wat was dat voor een ritueel? Ja, dat werd natuurlijk heel veel boven het hoofd handgebaren en heel veel mong geluiden. Dan werd er een kip geslacht. Die werd dan op een bepaalde manier bereid. Een deel ging naar het altaar toe en een deel eet degene die ziek is op. Nou ja, dan moet dat natuurlijk, dat die ziel is dan weer terug. Oh, als het verhaal is. De ziel zit in die kip, zeg maar. Ja, die dorpshoofd zorgt er eigenlijk voor dat de ziel door de kip in het lichaam terechtkomt. Dat maakt wel heel veel indruk op me. Ik heb ook een hele leuke ontmoeting gehad in Vietnam. Want het was met een waarzegster, of zelfgeclaimde waarzegster. Ja. Zij zat op een brug ergens en zij zei, ik kan je toekomst voorspellen. Ik was wel benieuwd. Dus ik gaf mijn hand en ze was mijn hand aan het lezen. Ik ging natuurlijk... Een soort Vietnamese Jomanda? Ja. Oké. Ja, dezelfde jurk. En wat was ze in je... Nou, zij las dat ik heel erg gelukkig ging worden met een man die me heel veel jurken ging geven. Dat was wel toevallig natuurlijk. Maar toen keek ze me heel ernstig aan. En toen zei ze, maar pas op, als jij 44 bent, dan word je heel dronken en ga je vreemd. Oké. En klopt het verhaal? Ik ben nog geen 44. Oké. Maar de man met veel jurken? Nee, die is nog niet gekomen. En dat zou mijn 33ste zijn. Dus ik denk dat er toch ergens, maar ja. En een vriend van mij, die wilde natuurlijk na dit verhaal ook zijn toekomst weten. En die zou bedrogen worden. Niet door mij, maar door iemand anders weer. Oh. Maar hij zou 5 kinderen krijgen van haar. En dat vond hij een beetje veel. Dus zei, zullen we 3 doen? Ja. Dus nee. Toen kwamen ze uiteindelijk uit op 2 kinderen. Dus het was ook nog onderhandelbaar. Het is ook wel een textielland, hè, Vietnam? Ja, zeker. Ja. Het is, er wordt veel geproduceerd. Veel namaak, denk ik ook, toch? Heel veel, ja. Beetje net als China ook, of niet? Grote productie, of valt het mee? De producties zijn wel minder, maar je kon daar inderdaad labeltjes van Versace kopen. En ik zag op een gegeven moment een jongen lopen, die had een spijkerbroek aan. Die was van Versace, Dolce Gabbana, Prada. Die had gewoon overal labeltjes opgeplakt. Dus dat, er was wel, je zag wel de massaproductie, zag je wel. Maar niet zo erg als in China. In China was het echt fabrieken vol. En hoe is hun eigen traditionele kleding? Hoe ziet dat eruit? Lijkt dat op Chinese traditionele kleding? Of? Ja, als je een beetje de feestelijke kleding is, inderdaad een beetje de Chinese, een beetje kimono-achtig, met de splitten aan beide kanten. De stammen hebben natuurlijk allemaal hun eigen manier van patroongebruik. En eigen patronen ook gewoon. Ja, ja. En al de patronen die zeggen iets over de status van de stam of waar ze vandaan komen. Of nou ja, dat ze vertellen verhalen met de patronen die ze gebruiken. Want het gaat denk ik ook over de geschiedenis van zo'n clan. Ja, ja, het zijn inderdaad. Er worden symbolen gebruikt van de voorouderen, van bepaalde goden. De rode kleur van de Red Dao, die straalt weer voor kracht uit. Het is allemaal een verhaal. En de kleding die ze ook dragen door een leven lang, daar worden ze ook in begraven. Ja. Dus dat daar gaat worden weer, ze ook in begraven? Ja, het gaat weer mee in een volgend leven. En het is ook zelfs zo erg dat als een vrouw zwanger is en haar moeder overlijdt bijvoorbeeld, mag zij niet naar de begrafenis. Want dan zijn ze bang dat de ziel van de moeder in de baby gaat zitten. Ja, ja, ja. Dus dat... Ik las dat je zegt het verhaal van een land, dat je het verhaal van een land wil vertalen naar kleding. Ja. En dat is dat overal waar je komt, zeg maar? Dat je dan kijkt van hoe kan ik het vertalen naar kleding? Ja. Van dat je misschien op vakantie gaat naar Spanje en dat misschien iets minder inspireert. Ja, ja, kijk, ik heb natuurlijk ook, weet je, het verhaal van Parijs verteld. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan Vietnam. Ja. Dus in Parijs is het wat meer de kunstenaars en, weet je, het Parijs van de jaren 20, wat ik dan vertel. Maar het zijn niet per se alleen steden. Ik heb ook het verhaal van Van Gogh verteld. Alles wat een verhaal heeft, vind ik interessant. Wat was de mooiste plek voor jou in Vietnam? Wat is zo'n plek waar je vaak aan terugdenkt? Ja, dat was de parfumpagode. Dat is een pagode vlakbij Hanoi, bij de hoofdstad. En dat is eigenlijk een pelgrimstocht voor de Vietnamezen. Dus ergens in februari gaan alle Vietnamezen die gaan die kant. Een beetje het Mekka van Vietnam. Mm-hmm. En dat is, nou ja, je moet een heel stuk... Ontzettend boeddhistisch land, hè? Heel boeddhistisch, ja, heel boeddhistisch. En je gaat volgens mij is 2 uur rijden vanaf Hanoi. Dan ga je met een boot en dan moet je door de bergen een beetje trekken. En dan kom je bij een trap, een hele lange trap naar beneden. En daar is de eerste pagoda. En dat is het hart van Boeddha. En daar loop je doorheen. En als je beneden staat, dan lijkt het net alsof je... Ja, voor mij voelde het als het begin van het leven of zo. Er was een bepaalde lichtstraal die naar binnen kwam. En ja, de wierook. En het was een hele mooie belevenis. Dus dat zou ik echt aanraden als je naar Vietnam gaat. Om daar naartoe te gaan. Ja, ja. Misschien niet in februari. Nee, zeker niet in februari. En hoe was het eten? Want heel lekker. Daar ook altijd hele goede verhalen over. Heel erg vers, veel kruiden. Ja, ja. Ja, het is heel lekker eten. Ik weet nog dat ik inderdaad de eerste 2 dagen kwam ik daar aan en dan zag je 's ochtends mensen noedelsoep eten. En dan dacht je, godverdamme. Ja. En de derde dag zit je er ook aan. Dus het is, ja, het is heel lekker. Je hebt de noedelsoep, je hebt die verse rijstlumpiaatjes met chilisaus. En wat is jouw favoriete gerecht? Ja, dat zijn die lumpia's wel. Die lumpia's, ja. Rijstlumpia's. Rijstlumpia's, ja. Het land kent natuurlijk ook de grootste rijstvelden ter wereld. Ja. Dat zie je ook overal, denk ik, in het landschap. Ja, eigenlijk overal, van het zuiden naar het noorden. Lijkt me ook wel een mooi beeld, toch? Het is prachtig, ja. Ik heb nog geen rijstveld gezien in mijn leven, maar... Dan zou ik die in Vietnam. Ja, je kan met de motor door die rijstvelden heen. Lijkt dat heel, is echt... Alles is natuurlijk heel groen. En... Heel groen, heel levendig. Het is een prachtig beeld om te zien, ja. Ga je nog terug? Nou ja, toen ik wegging, dacht ik ga hier wonen. Dat was mijn idee. Ik denk wel dat ik terug ga, maar ik weet niet wanneer. Want ik heb nog zoveel landen die ik nog wil zien. Dat, wat staat er met stip op 1? Ja, het zijn eigenlijk 3 landen. Nee, 3 mag niet, Suzanne. Waarom altijd maar 1 hier? Omdat anders heb je straks keuzestress. Dat is ook niet goed. Ik denk dat de eerste Iran wordt. Daar kan ik van zeggen dat dat een hele goede keuze is. Ja, toch? Ja. Wat kunnen wij leren van de Vietnamezen? Ik denk de vindingrijkheid. Oké. Ja, ja, het is een heel vindingrijk land. Wat ik zei inderdaad, van niets wordt iets gemaakt. Het is een heel rauw land ook, wat ik heel aantrekkelijk vind. Dat wat hier in Nederland is natuurlijk, ja, we zijn best wel verwend. Weet je wel, alles is geregeld. En zodra er ook maar iets misgaat, bijvoorbeeld nu met corona, dan hebben we het idee dat ons iets heel ergs gebeurt. Terwijl in Vietnam, weet je wel, daar is iets heel ergs gebeurd. Maar ik zag daar eigenlijk alleen maar vreugde en de drive om het land op te bouwen. Nou ja, we hebben het hier al als er 3 dagen sneeuwt, dat het leven stopt. Ja. En, Suzanne, dank je wel voor je prachtige verhaal. Ja, leuk dat ik hier mag zijn. Nou ja, ik ga hier even in de gaten houden, de kleding die je ontwerpt. Lieve luisteraars, dank je wel voor het luisteren naar Sinans Atlas. En volgende week zijn we weer. Him here, they seek him there. His clothes are loud, but never square. It will make or break him, so he's got to buy the best. 'Cause he's a dedicated follower of fashion. And when he does his little rounds round the boutiques of London town, eagerly pursuing all the latest fads and trends, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is. He thinks he is a flower to be looked at, and when he pulls his frilly nylon pants, it's raked up. He feels a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is. There's one thing that he loves, and that is flattery. One week he's in polka dots, the next week he's in stripes, but he's a dedicated follower of fashion. They seek him here, seek him there, in Regent Street and Leicester Square. Everywhere the Carnavician army marches on, each one a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is. His world is built round discotheques and parties. Pleasure-seeking individual always looks his best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is. He flits from shop to shop just like a butterfly. In matters of the cloth he is as thick as can be, 'cause he's a dedicated follower. The Kinks and Dedicated Follower of Fashion past enorm goed in het thema van vanavond. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Duurzame mode kan ook bij de ontwerpers beginnen. En gelukkig zijn er heel veel jonge talenten in de wereld die hier druk mee bezig zijn. Eén daarvan is textielkunstenaar Lynn Kate. En met haar kunst wil ze een steentje bijdragen aan het volgens haar noodzakelijke verbeteren van de wereld. Lynn Kate, goedemorgen. Een hele goede morgen. Goedemorgen. Hey, een textielkunstenaar. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, het is eigenlijk ontstaan omdat ik toen ik op de kunstacademie zat niet echt in een hokje paste van de academie. Mm-hmm. En zodoende ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar een overkoepelende naam die voor mij omvat wat ik eigenlijk doe om alsnog naar de buitenwereld uit te kunnen spreken wat ik eigenlijk doe. Dus ja, het is best wel breed. Het gaat van mode tot schilderijen, tot het geven van les aan kinderen. En vandaar dat de naam opkwam van exielkunstenares. Omdat het dan eigenlijk onder die paraplu alles kan vertegenwoordigen. Ja, precies. Dat je een soort van, wat doe jij eigenlijk? Ik ben bakker. Oh, ik ben textielkunstenaar. Dan is dat in ieder geval helder. En je zei het al, de mode, dus ook iets met kleding, maar dus ook stof, waar je denk ik mooie platen mee maakt. Dan geef je ook nog lessen. Waarom vond je het belangrijk om dat duurzame ook in je werk te verwerken? Het duurzame aspect is eigenlijk begonnen toen ik dus van de academie afkwam en ik eigenlijk dus niet zo goed wist welke richting ik op wilde met hetgeen wat ik wilde vertellen. Mm. En toen ik in India kwam, toen ik op reis was, toen heb ik daar onder eigen ogen de sweatshops daar gezien. Mm. En de arbeidsomstandigheden van de makers, zeg maar, van de kleding. En dat heeft mij zo geraakt. En wat zag je wat zo binnenkwam dan? Het was vooral dat de omstandigheden, dus het waren hele kleine ruimtes waar gewoon mensen helemaal bezweet en zelfs ook kinderen aan het werk waren. En ik liep daar met mijn Zara outfit een beetje fancy te zijn. Mm. En ik voelde me zo schuldig. En dat schuldgevoel heeft me eigenlijk niet meer losgelaten. En daar is eigenlijk dat duurzame aspect begonnen, dat ik dacht, ja, maar wat kan ik nu nog doen? Ik voelde me zo machteloos. Ja. En toen dacht ik, ja, moet ik een antwoord vinden op wat ik hier zie? Ja, dat schuldgevoel heeft zich omgezet in een soort van verantwoordelijkheidsdrang, hè, om het anders te willen doen. Nou heb ik aan het begin van de nacht een gesprek gehad over deze kledingindustrie of stoffenindustrie. En hoe ingewikkeld het wel niet is om dat dan dus helemaal goed te doen. Had jij dat ook? Dat je in een soort enorme zoektocht terecht kwam van wat is dan duurzaam? Ja, dat herken ik heel erg. En dat is ook wel een ongoing process. Want ik ben nu ongeveer 15 jaar bezig met dit thema. En ik merk ook echt dat het zo veel lagen heeft en zo complex in elkaar zit. Maar ik probeer het wel ook te zien als steeds een mogelijkheid om een antwoord te kunnen vinden op hoe dan wel. En dat daagt het ook wel, mij ook weer uit. Mm. Om te blijven creëren en te blijven zoeken. En te blijven praten met mensen. En samenwerking op te blijven zoeken met mensen die er ook mee bezig zijn en samen zo alsnog proberen om dat enorme lochte orgaan, zeg maar, een andere kant op te laten bewegen. Want dat is uiteindelijk wat we met z'n allen wel ook willen. En dan wordt het ook iets collectiefs. En dat is ook wat ik ook graag met mijn werk wil bereiken. Ja, hey, en los van de materialen die je gebruikt, wat je dus zo duurzaam mogelijk probeert te doen, heb je ook echt van die statement pieces? Kunnen we ook aan jouw textielkunst zien wat je uitdraagt? Mijn werk is wel heel erg herkenbaar door heel veel stiksels. Ik probeer wel inderdaad echt te laten zien dat uiteindelijk een kledingstuk niks meer dan stof en garen. En dat probeer ik eigenlijk ook weer naar de essentie terug te brengen. Dus dat is heel herkenbaar in mijn werk. En daarbij de stiksels zijn, we hebben veel herhalingspatronen. Dus er zitten heel veel uren in. En mensen zeggen ook eigenlijk heel vaak als ze het zien, hoe lang ben je daarmee bezig geweest? En dat zeg ik ook altijd als ik de kinderen les geef. Goh, hoe lang denk je dat ik hiermee bezig ben geweest? Om ook mensen te realiseren van, ze hebben mensenhanden hier aan gezeten. Aan een t-shirt kan zo 50 verschillende mensenhanden gezeten hebben. En we zijn ons daar helemaal niet van bewust. Want we kopen het, we gooien het weer weg. En we kopen weer wat nieuws, zeg maar. Dus ja. Ik probeer dat wel ook inderdaad te laten zien. Van als je ernaar kijkt, dat je denkt, oh, daar heb echt mensenhanden aan gezeten en heeft iemand over nagedacht. Ja, ja. Zodat die essentie ook weer meer terugkomt. Ja, dat het echt vakmanschap is, kleding maken in plaats van productiewerk. Hey, over dat afval, want jij probeert zelf zero waste te werken. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, zoals ik toen net ook al zei, probeerde ik steeds een laagje dieper te kijken. En ik dacht, als ik nou alles hergebruik, dan hoeft het in ieder geval niet opnieuw gemaakt te worden. En dan heb ik dat consumptiestukje wel al een heel stuk getackled. Dus toen ben ik eigenlijk gaan zoeken naar materialen die eigenlijk al gebruikt zijn. Mm. Dus En ik kwam erachter, er is zoveel. Er is eigenlijk gewoon eerder te veel dan te weinig. Dus er hoeft eigenlijk helemaal niet zoveel nieuws geproduceerd te worden. Dus eigenlijk van de garen tot de stof zelf en tot de naaimachines aan toe. Alles tot de tafel waar ik aan zit, tot de stoel waar ik op zit. Alles is tweedehands hergebruikt en krijgt daardoor opnieuw een leven, zeg maar. Ja, je probeert gewoon echt van elk lapje, ook al heb je maar een centimeter over, het toch een plek te geven in nieuw werk. Ja, want zo zijn eigenlijk die schilderijen ontstaan. Want dan was ik die kleding aan het maken en dan merkte ik dat ik alsnog wel dingen overhield, stukjes. En zo ben ik gaan nadenken, oh, wat kan ik eigenlijk met die stukjes om dan alsnog echt dat het helemaal, helemaal zero waste is. En toen ben ik schilderijen gaan maken. Ja. En die bestaan eigenlijk weer uit de restlapjes van de kleding die ik gemaakt heb. Ja. Hey, nou, ik begreep dat jij ook samenwerkt met onder andere bijvoorbeeld de modebladen zoals Vogue. Ik kan me voorstellen dat dat ook daar in deze wereld van de modebladen wel een soort bewustzijn is van, oh ja, enerzijds moeten we verkopen en laten zien wat er elk jaar weer op de catwalk komt. Anderzijds willen we ook een verduurzamingsslag maken. Hoe werkt dat precies? Hoe merk je dat als je daar rondloopt? Ja, dat is wel echt een goede vraag, vind ik. Want ik vind dat ook wel best wel lastig, want eigenlijk is zeg maar dat ook wel een plek, de catwalk en grote bladen, dat zijn wel plekken waar veel van ons modebeeld ontstaat. Dus dat zijn ook plekken waarom ik het belangrijk vind om mezelf daaraan te verbinden. Mm. Zodat ook het grote publiek, zeg maar, daar bewust van kan worden. Maar het is wel, vind ik, best wel een strijd, omdat toch heel vaak die conditioneringen van hoe dat we naar kleding kijken, dat daarin duurzaamheid niet per se op de voorgrond staat. En daardoor iedere keer wel voor mijn gevoel een gevecht is om dat aan te kaarten, zeg maar. Mm. Maar ik merk wel dat er steeds meer bewustwording is en dat ook veel mensen die in de modewereld werken daar wel heel mee bezig zijn. Dus ik probeer ook altijd samenwerking op te zoeken met mensen die daar ook al bewust mee bezig zijn, zodat we samen, zeg maar, steeds meer impact kunnen maken. Maar ik merk wel dat dat stuk de meeste energie kost om daar tegenin te gaan, omdat het gewoon, ja, wel al jarenlang zo gaat. Mm. En dat het ook best wel lastig is om daar tussen te komen en daar een andere verhaal over te vertellen. Ja, maar jij kiest in ieder geval de route van samenwerking. Je zou ook kunnen zeggen, nou ja, ik wil helemaal niks met die industrie, of tenminste het verhaal wat deze industrie vertelt, te maken hebben. Maar jij ziet er eigenlijk meer hel in om toch langzaam, hoe ingewikkeld het ook is, juist die moeilijke gesprekken aan te gaan. Ja, ik denk het wel. Ja, want uiteindelijk, als ik dan een show heb gedaan op Fashion Week, en dan sta ik tussen andere ontwerpers die daar minder mee bezig zijn, misschien dat juist wel meer teweeg brengt. Mm. En ik denk ook dat juist de plekken zijn waar mensen misschien nog onbewust zijn en dat alleen maar ook uiteindelijk heel fijn vinden om opnieuw geïnspireerd te worden en op nieuwe ideeën te komen. Dus ik probeer juist altijd daarin een gesprek aan te gaan en niet met een belerende toon van waar komen deze grondstoffen vandaan, nee, en weet je, ja, dat je de planeet aan het verwoesten bent. Maar meer van, goh, ik doe dit en is er een mogelijkheid tot een samenwerking zodat die ander ook mee de diepte in kan gaan om uiteindelijk iets te veranderen. Want wat ik doe is niet per se voor mezelf. Het is meer voor de planeet waar wij op leven. En ik wil dat de kinderen waar ik les aan geef tools hebben, zodat ze weten hoe dat we ermee om kunnen gaan. Omdat we eigenlijk diep van binnen allemaal wel weten dat we niet zo heel goed bezig zijn. Maar toch en dat lijkt het me ook moet komen. Een ingewikkelde spagaat, ook als maker zelf. Hè? Want je wil ook nieuwe dingen maken. Je wil niet teren op een broek die je 10 jaar geleden een keer hebt bedacht. Dat wil je wakker houden, zeg maar. En tegelijkertijd, ook al doe je het duurzaam door op een catwalk te gaan lopen, start je misschien toch weer iemand die denkt, oeh, die broek wil ik ook hebben. Dus hoe zoek je daar die balans dan goed in? Ja, ik denk waar we het nu over hebben, dat is ook de allergrootste uitdaging waar ik heel de tijd mee moet delen. Dat vind ik ook zelf heel erg lastig om daar ja, om daar een antwoord op te vinden. Want ik ben nu bijvoorbeeld bezig met het op een duurzame manier maken van prints op stoffen. Zodat ik dan ook meer. Want ik maak eigenlijk nooit echt maatseries, maar meer unique pieces. Dus mensen die dat stuk kopen, die hebben echt maar één stuk wat er überhaupt bestaat. Hmm. Maar ik wil eigenlijk ook meer naar. Omdat die vraag steeds groter wordt, wil ik eigenlijk ook daar weer antwoord op geven. En dan kom ik meer hierop uit. Van ja, maar hoe kan ik dat dan doen zonder mezelf te verloochenen? Ja. En dus nu ben ik bezig met het verduurzamen van stoffen op een natuurlijk gekleurde manier. En daar word ik dan super enthousiast van. En daar heb ik ook heel veel zin in. En dan vanuit die energie probeer ik ook te denken, als ik zelf consument ben, hoe zou ik dan willen consumeren? Zou ik dan het geduld hebben om het te bestellen, zodat ze het niet eerst in grote getalen moeten maken? Nou ja, er zijn heel veel dingen waar ik over nadenk. Misschien wil ik wel samenwerken met een atelier die afstand heeft tot de arbeidsmarkt, zodat ik ook die arbeidsomstandigheden, als ik wat groter wil gaan werken, dat ik daar ook een antwoord op heb. Maar dat zijn wel vragen waar ik nu weer mee bezig ben. Maar dat vind ik ook leuk om daar weer een antwoord op te vinden. Ja, maar het klinkt ook als een enorme zoektocht in ieder geval. Het is niet over één nacht ijs in één keer alles perfect en goed doen. Dus dat is enorm ingewikkeld. En merk je wel dat er, want je zegt net, ja, dan probeer ik me een beetje in de consumenten verplaatsen. Hè, van hoe zou ik het graag willen? Heb je daar voor jezelf eigenlijk al een antwoord op? Hoe loop jij inmiddels door een winkelstraat of misschien wel langs een prachtige kleding van allerlei ontwerpers die je kent? Ja, dat vind ik ook een hele leuke vraag. Want ik merk dan voorheen dat als ik dan door een drukke winkelstraat liep, dan kon ik best wel kwaad worden. Want dan dacht ik van, ja, hoezo loopt iedereen hier met allerlei tassen? En het steekt iedereen zijn kop in het zand en dan had ik meer dat. Hmm. Terwijl dat nu loop ik door een winkelstraat en dan probeer ik meer te denken van, oh, dit is wat dus blijkbaar een grotendeel van de mensen aantrekt in de kleding. En hoe kan ik ervoor zorgen, of wat zouden nou goede ideeën zijn om hier op een andere manier mee om te gaan? Want bijvoorbeeld een kledingruil of reparatie zie je ook steeds meer in winkels. Mm-hmm. Dat zijn initiatieven die niet per se heel veel belemmerend zijn voor het koopgedrag, maar wel heel veel impact kunnen maken. En dat vind ik ook leuk om daar weer meer naar te kijken van hoe we dat dan beter aan kunnen pakken. Maar durf jij zelf bijvoorbeeld? Ja, precies, sorry. Voor jezelf. Want durf jij van jezelf inmiddels te zeggen, nou, ik ben echt wel anders kleding gaan consumeren, los van dat jij op een bepaalde manier kleding maakt en mensen eigenlijk uitdaagt om het te bevragen. Ben je zelf ook meer iemand geworden van, ik heb liever een soort unique piece waar ik vervolgens 40 jaar mee doe? Nou ja, ik ben wel zeker op zoek gegaan naar een bepaalde stijl waar ik me fijn bij voel en die zeg maar wel de komende jaren, dat ik dat gewoon bijna als een soort familiestuk door zou kunnen geven aan mijn kinderen, zeg maar. Mm. Op die manier probeer ik wel naar kleding te kijken. En ik ben zelf ook lid van een kledingketting tas. En dat is een tas en die gaat door de buurt heen. En dan haal je daar kleding uit en je kan daar weer nieuwe kleding die je niet meer draagt in doen. En daar haal ik ook altijd super gave items uit. En dus ik wissel het af, zeg maar, met meer de uniekere stukken, zeg maar. Mm-hmm. Met alledaagse stukken uit bijvoorbeeld zo'n kledingtas. Ja, wat een goed idee, zeg. Dat doet me denken aan van die boekenkastjes die sommige straten hebben. Ja. Dat je met elkaar boeken kan uitwisselen. Hey, ik kan me voorstellen dat in die zero waste ambitie die je hebt en alle vragen die je aan jezelf stelt en waar je eigenlijk denk ik ook nog best wel veel hobbels op de weg in tegenkomt, is het niet ontzettend moeilijk om gewoon duurzaam te ontwerpen in een wereld die daar nog helemaal niet op gemaakt is? Ja, het is zeker een enorme uitdaging. Maar ik denk dat de uitdaging ook het juiste creativiteit veroorzaakt om dingen te kunnen maken. Dus als het heel vlak was, dus gewoon niet hobbelig, zeg maar. Mm. Ik denk dat ik die hobbels juist ook ergens wel heel erg waardeer. Omdat het ook weer uitdaagt om op een andere manier naar dingen te kijken. En uiteindelijk daardoor een beweging komt waardoor er een verandering kan komen. Dus ik vind die hobbels juist altijd wel weer die ongemakkelijke plek met dat je met je handen in het haar zit en denkt, oh god, hoe moet ik dit nou weer oplossen? Ik vind dat eigenlijk best wel inmiddels een hele fijne plek om te zijn. Omdat ik vanuit daar altijd weer tot nieuwe ideeën kom. En als er dan uiteindelijk iets uitkomt waarvan ik denk, oh yes, dit is echt wel een antwoord op een vraag die ik mezelf gesteld heb, dan word ik daar wel heel blij van. Ja, waar ben je nou voor het laatst heel blij van geworden? Wat was echt een creatief idee wat tot je kwam dat je dacht, ja, dit is nou één antwoord op die vragen? Zo, dat is een hele goede vraag. Even nadenken. Ja, dat is een hele goede vraag. Nou ja, ik heb wel, nu dat ik dus met die, als ik dan naar die kleding kijk, want voorheen had ik dan ontwierp ik vooral vanuit de stof zelf. En was de stof en de stikstof waar ik het net over had, was dan vooral de print. En als ik dan naar die stof kijk en denk van, hoe kan ik dat nou nog duurzamer maken en dan uiteindelijk op allerlei andere mensen die met textielbewerking bezig zijn op een natuurlijke manier, dan word ik daar wel heel blij van. Want dan spreek ik die mensen en zij zitten allemaal met dezelfde vragen. En dan, ja, als daar dan een energie tot stand komt die ook weer terug te brengen is naar die kleding, dan wordt het weer een win-win-win. En zo, ja. Ja, dat is wat je uiteindelijk wil natuurlijk. Ja, ik moest zelf denken. Ja, en dan voel ik dat wel. Ik vind het een ontzettend blij moment dat jij erachter kwam. Hé, ik heb stof over. Ik maak van deze broek ook nog gewoon een schilderij. Dat lijkt me toch een ontzettend goede conclusie. Waar kunnen we jouw werk überhaupt vinden? Waar kunnen we het zien? Ik heb sowieso mijn Instagram. Mijn Instagram is _Rosdorff, Rosdorff. En dan nog een _. Daar is op mijn Instagram-pagina staat eigenlijk alles. En ik verkoop het in Londen bij Bleek. En dat staat ook op mijn Instagram. Dus daar is veel informatie te vinden. Mijn website staat er ook op. Mensen kunnen me ook altijd contacten. Dat vind ik hartstikke leuk. Mm-hmm. Dus daar is wel veel informatie te vinden. Ja, dus mensen mogen jou ook contacten als ze denken, hey, ik loop tegen dezelfde vragen aan. Ik ben een ontzettend creatieve maker, maar ik wil het goed doen. Heb je tips en tricks? Ja, zeker. Ja, ik vind het heel leuk om met mensen juist in gesprek te gaan. En hoe meer mensen ermee bezig gaan, hoe beter. Want dat is uiteindelijk ook mijn missie natuurlijk. Dus dat vind ik alleen maar heel erg leuk. Hey, en stel, mensen hebben een klein budget, maar willen natuurlijk af en toe ook zichzelf een cadeautje doen. Wat is dan een soort tip die jij zou geven aan mensen die toch die expressie willen, maar ook de portemonnee in de zak willen houden? En bedoel je dan puur persoonlijke keuze, zeg maar? Van, ja. Wat ik zelf heel vaak doe, is dan vanuit bestaande kleding net weer een nieuwere slag eraan geven, waardoor het weer een heel nieuw item is. Of dat er dat het net over die drukke winkelstraat. Ik zie soms ook dingen waarvan ik denk, oh, dat zou ik eigenlijk zelf ook wel willen. Want ja, trends komen, trends gaan. En ik ben niet per se in mijn kleding voor trends, maar soms vind ik het ook heel erg leuk om op een trendvolle manier dingen te dragen. En dan vind ik het altijd heel leuk om te kijken van, oh, hoe zit dat dan in elkaar? En kan ik dat dan niet op mijn manier zelf ook uitdragen? Dus dat vind ik ook altijd wel leuk om aan andere mensen mee te geven. Om ook eens te kijken van, hoe zijn dingen gemaakt? En wat kan ik zelf eigenlijk? Waardoor je dan misschien een item wat al 100 jaar in de kast hangt met een prijskaartje eraan, opeens wel weer heel erg leuk is om te dragen. Ja, dat je denkt, oh, die oude spijkerjas, die is hartstikke leuk als ik eigenlijk gewoon de mouwen er misschien wel afknip en ze op een andere manier een riem ervan maak. Ja, precies. Ik zag toevallig dat nu op dit moment een afgeknipte trenchcoat, waar een beetje nog de bedrading aan de onderkant hangt, die zag ik bijvoorbeeld heel veel op straat. Ja. En ik dacht, oh, wat een grappige jas. Ik weet dan zelf niet waar die vandaan komt. Ongetwijfeld van een fast fashion keten, want er liepen er heel veel. Mm. Maar dat is vaak wel een hint. Ja, precies. Maar dat vind ik dan niet per se erg meer. Zeg maar, voorheen werd ik dan een beetje geïrriteerd. Maar nu denk ik, oh, wat goed. Fijn dat ik dat gezien heb. Want dat brengt mij weer op ideeën dat ik denk, oh, ik heb zelf ook nog een jas als ik die wat meer zou afknippen. En die bedrading vind ik ook wel interessant voor de mouwen. En zo word je zelf eigenlijk dan ook ontwerper als je daar op die manier naar kijkt als consument. Ja. En dat is wel heel erg leuk. Ja, hele goede tip. Dus jij zegt, je moet gewoon even die ogen wat meer openspekken en niet denken dat wil ik hebben, maar meer, hey, hoe kan ik dit zelf nou voor mekaar krijgen? Ja, precies. Ja, en dat leuk. Is ook echt zo leuk om zelf te maken ook. Ik voel me weer helemaal geïnspireerd om creatiever te worden. Het tijdstip leent zich er nu net even niet voor. Maar ik ga zo meteen als ik thuis kom weer eens in mijn tas, wou ik zeggen, in mijn kast kijken. Lynn Kate Rosdorff, ik wil je heel erg bedanken. Ja, ik wil jullie ook heel erg bedanken. Ja, maak echt er nog wat van vandaag. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, en dankjewel voor je verhaal. En ik ben erg benieuwd. Ik ga een kijkje nemen op je Instagram. En wie weet zie ik je wel eens een keer. Met een mooi textielwerk aan de muur hangen. Tot de volgende. Dankjewel. Doei, doei. Doei. En dat betekent dat de ochtend gaat beginnen. De nacht van Bien en Vara is voorbij. De podcast van het Uurgesprek is terug te vinden in je favoriete podcast-app. Net zoals alle andere podcasts. Niet getreurd, ik ga misschien het pand verlaten. Maar er is net iemand binnengekomen. En die is hier om nog een uur lang over wat te praten. Stefan Lars Komduur. Goedemorgen, Iris Mero, Iris Wielaert. We gaan het hebben over pensioenen tussen 5 en 6 hier op NPO Radio 1. Zo! Belangrijke dag daarover. Er wordt gestemd in de Eerste Kamer over de nieuwe pensioenwet. En ik ga met Frank van Hout van AAA Finance het hebben over die nieuwe pensioenwet. Wat betekent dat voor jouw pensioen bijvoorbeeld? Nou, dat is een hele goede vraag. Want ik ben typisch zo iemand die me daar eigenlijk veel te weinig mee bezighoudt. Terwijl je dat gewoon toch vanaf jonge leeftijd eigenlijk al zou moeten doen. Toch? Zeker. Nou, ik zou zeggen, heb je een vraag wat betreft dit onderwerp? Pak die telefoon erbij en stuur hem in de NPO Radio 1-app. En dan kan je meepraten met Vroeg. En nu eerst het journaal van 5 uur. NPO Radio 1.